Memurun ölümü. Güzel bir akşamdı. Yazı işleri ofisinde katip olarak çalışan Ivan Dimitriç Çervyakov önden ikinci sırada oturuyor, dürbünle güzel güzel Kornevil Çanları adlı oyunu seyrediyordu. Seyrettikçe içi mutluluk ve neşe doldu. Ancak aniden, bu ancak anidenle başlayan cümlelere hikayelerde çok sık rastlanır. Yazarların hakkı var, nitekim hayat beklenmedik şeylerle dolu. Ancak aniden yüzü buruştu, gözleri kısıldı ve nefesi kesildi. Dürbünlerini çıkardı, öne doğru eğildi ve "Hapşuuu!" diyerek yüksek sesle aksırdı. Kimsenin aksırması engellenemez. Çiftçisi de aksırır, emniyet amiri de aksırır, hatta bazen danışmanlar bile aksırır. Herkes aksırır. İlk başta utanmasa da kibar biri olan katip burnunu mendiline sildi ve acaba birini rahatsız ettim mi diye çevresine bakındı. İşte şimdi gerçekten utanmıştı. Öndeki ilk sırada oturan ufak tefek yaşlı adamın eldivenini alıp titizlikle saçsız başını ve boynunu sildiğini ve homurdandığını gördü. Çervyakov bu yaşlı adamı tanıdı. Bu adam Ulaştırma Bakanlığı'nda çalışan General Brizhalov'dan başkası değildi. "Aksırığımı ona bulaştırdım," diye düşündü Çervyakov. "Kendisi benim üstüm değil, başka bir bölümde çalışıyor ama yine de kötü oldu. Muhakkak özür dilemeliyim." Çervyakov öksürdü, öne doğru meyletti ve generalin kulağına fısıldadı. "Affedersiniz efendim, aksırığım size geldi. Kazara." "Önemli değil, önemli değil. Ne olur beni mazur görün. İsteyerek olmadı." "Of, lütfen oturur musunuz? Rahat bırakın da oyunu dinleyeyim." Çervyakov yine utandı, aptalca gülümsedi ve sahneye bakmaya başladı. Gözleri yine sahnedeydi ama ilk baştaki neşesinden eser kalmamıştı. Çünkü içine bir kurt düşmüştü artık. Oyun arasında General Brizhalov'a doğru yürüdü ve utangaçlığını bastırarak bir şeyler mırıldandı. "Aksırığımı size püskürttüm efendim, affınıza sığınıyorum. Ben aslında... "Of, tamam. Ben unuttum sen hala devam ediyorsun özür dilemeye," dedi general, alt dudağını ısırmaktan kendini alamayarak. "Unutmuş ama gözleri hiç de öyle söylemiyor," diye düşündü Çervyakov, generale kuşku dolu gözlerle bakarken. Konuşmaya bile tenezzül etmedi. "Ona söylemeliyim kasıtlı olarak yapmadığımı, bunu engelleyemediğimi. Yoksa benim kasıtlı olarak ona tükürdüğümü düşünecek. Şimdi böyle düşünmese de daha sonra kesin düşünecek." Eve döndü ve karısına da yaptığı bu kabalığı anlattı. Karısının pek de üzerinde durmadığını düşündü. Karısı tam tedirgin olacaktı ki Brizhalov'un başka bir yerde çalıştığını öğrenince rahatladı. "Yine de gidip ondan özür dilemelisin," dedi. "Seni kamuya açık alanda nasıl davranacağını bilmeyen biri olarak görebilir." "Ben de başka bir şey yapmadım ki. Gittim adamdan özür diledim. Ama bir garipti. Anlaşılır tek laf etmedi. Sonra da zaten konuşmaya vakit kalmadı." Ertesi gün Çervyakov yeni üniformasını giydi, saçlarını kestirdi ve durumu netliğe kavuşturmak için Brizhalov'un yanına gitti. Generalin odasına yaklaştığında orada generalden ricada bulunmak ve dilekçe vermek üzere onlarca kişinin olduğunu fark etti. General de bu kişilerin arasında duruyordu ve insanların dileklerini, ricalarını dinlemeye başlamıştı bile. General birkaçıyla görüşmüştü ki gözü birden Çervyakov'a takıldı. "Dün Arkadiya'da, hatırlarsanız efendim," diyerek söze girdi katip. "Ben aksırmıştım ve kazara size gelmişti aksırığım. Affınız..." "Bu ne saçmalık, hay Allah. Sizin isteğiniz nedir?" diyerek sırada bekleyen kişiye yöneldi general. "Görünen o ki general konuşmak istemiyor," diye geçirdi içinden Çervyakov. Ve artık beti benzi iyice atmıştı. Bu demek oluyor ki general bana kızmış. "Hayır, bu şekilde konuyu bırakamam. Gideceğim ve ona diyeceğim ki..." Tam general bekleyen son kişiyle de işini bitirmiş, içerideki odaya doğru yönelmişti ki, Çervyakov arkasından geldi ve mırıldandı. "Sayın generalim, efendim bir kusurum olduysa o da pişmanlık duyduğumdandır. Kasıtlı bir şey değildi, siz de bunu biliyorsunuz efendim." General yüzünü ekşitti ve elini salladı. "Dalga geçiyor olmalısınız beyefendi," dedi ve kapının arkasında gözden kayboldu. Ne dalga geçmesi? Diye düşündü Çervyakov. Böyle dalga geçmek mi olur? Bir de general olacak. Öyleyse ben de bu kasıntı tipten daha özür dilemeyeceğim. Canı cehenneme. Ona sadece mektup yazacağım. Ama bir daha buraya gelmeyeceğim. Gelmeyeceğim işte. Çervyakov yol boyu düşündü. Düşündü ve evine vardı. Mektup filan da yazmadı. Yine düşündü, düşündü ama mektup fikri bir türlü aklına yatmadı. O nedenle ertesi gün gidip kendisi durumu izah edecekti. ''Dün buraya gelerek sizin vaktinizi almıştım efendim.'' diye mırıldanmaya başladı. General sorgular gözlerle Çervyakov'a gözlerini diktiğinde, ''Amacım sizin düşündüğünüz gibi dalga geçmek değildi. Aksırdığım ve size bulaştırdığım için özür dilemek istemiştim efendim. Dalga geçmek aklımın ucundan bile geçmedi. Hem benim haddime mi? Biz çalışanlar dalga geçmeye başlasa saygı kalır mı hiç? Çık dışarı!'' diye bağırdı general. Rengi atmış, sinirden titriyordu. ''Nasıl efendim?'' diye fısıldar şekilde sorabildi Çervyakov. Tüm bedenini korku salmıştı. ''Çık dışarı!'' diye yineledi general. Bu sefer ayağını kuvvetlice yere vurarak. Çervyakov'un karnında volkanlar patladı adeta. Hiçbir şey görmüyor, hiçbir şey duymuyordu. Kapıya doğru meyletti, dışarı adımını attı ve ağır adımlarla oradan uzaklaştı. Yine yol boyu hiçbir şey görmeden, duymadan, hissetmeden eve vardı ve boylu boyunca kanepeye uzandı. Ve oracıkta can verdi. Temmuz 1883. Değersizlik kıskacında bir adam. ''Sayın bayım, kurucumuz ve veli nimetimiz.'' diye yazdı Nevirazimov taslak tebrik mektubuna. ''Bu güzel günü ve daha nice güzel günleri sağlık ve bolluk içinde geçirmeniz dileklerimle. Ayrıca aile...'' Gaz yağı tükenmek üzere olan lamba tütmeye başladı ve odayı yanık kokusu kapladı. Masanın üstünde... Hemen Nevirazimov'un kalem tutan elinin yanı başında yolunu kaybetmiş bir hamam böceği endişeyle etrafta koşturuyordu. Çalışma odasının iki oda ötesinde kapıcı Paramon çizmelerini üçüncü kez parlatıyordu. Bu parlatma işini öyle bir enerjiyle yapıyordu ki çizmelerine tükürüşü ve fırçalama sesi bütün odaları inletiyordu. ''Alçak herife daha başka ne yazacağım ki?'' diye bağırdı Nevirazimov aynı anda isli tavana gözlerini dikerken. Tavanda koyu renk bir daireye gözü takıldı. Bu, lambadan çıkan isten başka bir şey değildi. Daha aşağıda toz tutmuş kornişler, daha da aşağıda bir zamanlar mavi kahverengi karışımı bir boyayla boyanmış duvarlar gözüne ilişti. Çalışma odası ona o kadar boş ve amaçsız geldi ki, hem kendi durumuna hem hamam böceğinkine acıdı. ''Görevim bitince ben çıkacağım ama o kokuşmuş hayatının tamamını burada görev başında geçirecek.'' diye geçirdi aklından. Bir taraftan da gerinerek, ''Sıkıldım. Acaba ben de mi çizmelerimi parlatsam ya da ne yapsam?'' Bir kez daha gerinen Nevirazimov ağır adımlarla bekçinin kulübesine doğru yürüdü. Paramon çizmelerini parlatmayı bırakmıştı artık. Bir elinde ayakkabı fırçası, diğeriyle istavroz çıkarıyor... Açık havalandırma camının yanı başında duruyor ve dışarıya kulak veriyordu. Gözlerini fal taşı gibi açıp Nevirazimov'un kulağına ''Canları çalıyorlar!'' diye fısıldadı. ''İşte dinleyin!'' Nevirazimov da havalandırma camına dayadı kulağını ve dinledi. Havalandırmadan temiz bahar havasıyla birlikte Paskalya Bayramı'nın çan sesleri geliyor. Hatta odaya hücum ediyor gibiydi. Çan seslerinin bu hücumu at arabalarının sesleriyle karışıyor, bu ses cümbüşünün içinden tek ayırt edilebilense yakındaki kiliseden gelen ince ve keskin sesle yüksek ve tiz bir gülümseme sesi oluyor. ''Ne çok insan!'' diye iç geçirdi Nevirazimov. Işıl ışıl yanan lambaların yanından birbiri ardınca geçen gölgelere ve caddeye bakarken. ''Herkes kiliseye gidiyor.'' Herkes içeceklerini içmiş çoktan şehri dolaşmaya başlamıştır bile. Bütün bu gülüşme ve sohbetler, böyle bir günde perişan halde oturmuş görevde olan bir tek ben varımdır herhalde. İşin kötüsü her yıl bunu yapmam gerekiyor. Kimse seni bu işe zorlamadı ki. Normalde bugün çalışmıyordun ama para karşılığı Zastupov'un yerine geçtin. Ne zaman tatil olsa Sen kendine iş buluyorsun. Bu aç gözlülükten başka bir şey değil. Kör olası aç gözlülük bu. Aç gözlü olunacak ne var ki hem? Sadece 2 ruble nakit para, bir de kravat. Aç gözlülük değil, sadece gereklilik. Gerçekten de şimdi bu insanların arasında olup kiliseye gitmek ve oruç bozmak vardı. Sonra bir şeyler içip birazcık atıştırmak ve kafayı vurup yatmak vardı. Masada oturuyorsun, yeni kutsanmış paskalya çöreği kuliç, hemen yanı başında tıslayan semaver ve sevdiğin birkaç ufak tefek eşya. Bir yudum içeceğinden alıyor, yanındakinin çenesini okşuyor ve kendine geliyorsun. İnsan olmanın tadını çıkarıyorsun. Of, hayatım tam bir cehennem. Aşağıdaki arabaya bir grup insan doluşup gelmiş, sense burada oturmuş, onca düşüncelerinin içinde kaybolmuşsun. Herkesin payına bir şey düşüyor bu hayatta Ivan Daniliç. Dilerim Tanrı'dan bir gün sen de terfi eder ve bu arabalardan biriyle dolaşırsın. Ben mi? Yok kardeşim, nereden? Şu anki pozisyonumdan daha öteye gidemem ben. Kendimi paralasam bile yükselemem. Hem benim eğitimim de yok. Bizim generalin de eğitimi yok ama o yine de... Aslında general bugünkü durumuna gelmeden evvel hırsızlık yapmış 100.000 kadar. Ve ondaki duruş ve tavır bende yok arkadaşım. Benim gibi birisi asla yükselemez. Benim ismim bile çok sefil bir isim. Nevirazimov. Kısacası kardeşim, durumum ümitsiz. İster böyle yaşayacaksın, yok istemiyorsan gidip kendini asacaksın. Ardından Nevirazimov camın kenarından ayrılıp odayı bıkkın bir şekilde adımlamaya başladı. Çan sesleri odaya hücumunu devam ettiriyordu, hatta daha da keskinleşerek. Onları duymak için pencere kenarında durmaya da gerek kalmamıştı artık. Ve gitgide çan sesleri yükseldi, arabaların gürültüsü arttı, kahverengimsi duvarlar ve isli kornişler iyice koyulaştı. Lamba daha çok is çıkarmaya başladı. Belki işten kaytarabilirim, diye düşündü bir an için Nevirazimov. Ancak bu kaçma fikri pek bir şey kazandıracakmış gibi gelmedi ona. İşten çıkacak, şehri dolaşacak ve Nevirazimov evine gidecekti. Ve evi bu görev yerinden hiç iyi değildi. Hatta daha kasvetli, daha kötüydü. Farz edelim bugünü evinde rahat geçirdi. Peki ya sonrası? Aynı karanlık duvarlar, aynı iş ve aynı tebrik mektupları. Nevirazimov birden odanın ortasında durdu ve derin düşüncelere daldı. Yeni ve daha iyi bir hayat arzusu, kalbinin acıyla sıkışmasına sebep oldu. Birden karşı konulmaz bir şekilde kendini caddeye atıp kalabalığın arasına karışmak ve uğruna çanların hiç durmadan çaldığı, arabaların sesiyle yankılanan bu şenlik gününe katılmak istedi. Aslında çocukluğunda yaşadığı şeyleri tekrar tatmak istiyordu. Aile buluşmaları, neşeli akraba yüzleri, bembeyaz masa örtüsü, ışık ve sıcacık. Bir kadının yanı başından geçip gittiği arabayı, müdürün içinde kasılarak durduğu pardösüyü, sekreterin boynunu süsleyen gerdanlığı hatırladı. Sıcacık yatağı, Stanislas düzenini, dönemin düzeni, yeni çizmeleri, dirseklerinde delik olmayan üniformayı hatırladı. Hatırladı çünkü şu an bunların hiçbirine sahip değildi. Belki de hırsızlığı deneyebilirim, diye geçirdi içinden. Problem çalmakta değil bence, saklamakta. İnsanların çaldıklarını Amerika'ya götürdükleri söyleniyor. Ama kim bilir bu Amerika nerede? Çalmak için de eğitimli olmak gerekir. Çanlar çalmayı bıraktı. Tek duyulan şey uzaktan gelen bir arabanın sesi ve Paramo'nun öksürüğüydü. Nevirazimov'un üzüntü ve kini iyice arttı ve artık dayanılmaz bir hal aldı. Çalışma odasındaki saat artık gece yarısını gösteriyordu. Belki de bir suç duyurusunda bulunabilirim. Mesela Proşkin birini ihbar etti ve sonra dünya çapında yükselmeye başladı. Sonra Nevirazimov masasına oturdu ve yine düşündü. Yağı tamamen tükenen lambanın çıkardığı is iyice arttı ve ışık titreyerek adeta yerini karanlığa bırakmakla tehdit ediyordu. Hamam böceği hala masanın üstünde bir o yana bir bu yana koşturuyor ve hala kendine sığınacak bir yer arıyordu. Evet, ben de bir ihbarda bulunacağım ama bunun nasıl kaleme alacağım ki? Kelime oyunları ve kurnazlık lazım bunun için. Tıpkı Proşkin'in yaptığı gibi. Ama ben bunu da beceremem. Şimdi bir şey yazacağım ve kendi başıma bela açacağım. Ne ahmaklık ama. Ah, canım cehenneme. Ve Nevi Razimov bu umutsuz durumdan çıkmak için bir yandan beynini zorlarken yazmaya başladığı tebrik mektubuna baktı. Bu mektubu hem çok nefret ettiği ve hem de zerresine kadar korktuğu birine yazıyordu. 16 rublelik maaştan 18 rublelik maaşa geçebilmek için 16 yıl peşinden koştuğu adama. Of, seni rezil şey, demek hala burada dolaşıyorsun. Avuç içiyle Nevi Razimov'un gözlerine bakma talihsizliğini yakalayan hamam böceğini büyük bir kinle eziverdi. Bu ne rezillik! Sırtının üstüne düşen hamam böceği can havliyle bacaklarını salladı. Nevi Razimov onu tek ayağından yakaladı ve gaz yağı lambasına fırlatıverdi. Lamba alevlendi ve çıtırdadı. Nevi Razimov şu an kendisini daha iyi hissediyordu. Mart 1885. Avcı. Sıcak ve boğucu bir gün. Gökyüzünde tek bir bulut yok. Güneşten yanmış otlar tüm canlılığını yitirmiş, umutsuzca bakıyor. Yağmur düşse bile eski yeşillikleri asla geri gelmeyecek. Orman sessiz, hiç dal kıpırdamıyor. Sanki ağaçların tepeleri bir yerlere gözünü dikmiş, bir şeyler bekliyor. Uzun boylu, dar omuzlu, 40 yaşlarında, kırmızı gömlekli, ayağına efendilerin giydiği pantolonlardan ve koca çizmelerden çekmiş bir adam, ormanın ağaçsız yerlerinde öyle tembel tembel dolaşıyor. Yola doğru yürüyor. Sağında yeşil ağaçlar, solunda ufuk çizgisine uzanan altın sarısı olgun çavdar tarlaları. Yüzü kıpkırmızı olmuş, terler akıyor. Başındaki, muhtemelen de cömert bir beyin ona hediye ettiği, jokey şapkalarını aratmayan başlığı, güzel sarı saçlarında tüm havasını sergiliyor. Omzundan içinde sıkışıp kalmış kara bir kekliğin olduğu av çantası sallanıyor. Adam elinde yanları kalkık, çift namlulu bir av tüfeği taşıyor. Çalılıkları koklayarak önden giden cılız ve yaşlı köpeğine de göz ucuyla bakmayı ihmal etmeden. Etraf sessiz, hiç çıt çıkmıyor. Ormanda canlı ne varsa kavurucu sıcağa karşı kendini koruyor. "Yegor Vlasic!" diye hafif bir ses gelir avcının kulağına birden. Ürkerek ve çatık kaşlarla etrafına bakınır. Hemen yanı başında, sanki yerden bitmiş gibi, elindeki orağıyla 30'lu yaşlarda soluk yüzlü bir kadın belirir. Avcının gözlerine bakmaya çalışır ve utangaç bir şekilde tebessüm eder. "O, bu sensin Pelageya!" diye seslenir avcı. Durur ve yavaşça omzundaki tüfeği indirir. Buraya nasıl geldin? Bizim köyden kadınlar burada çalışıyorlar, ben de onlarla geldim. Onlara yardım ediyor, çalışıyorum. Yani, diye bir ses gelir ve Yegor Vlasic yavaşça yoluna devam eder. Pelageya da ona takılır. Hiçbir şey konuşmadan bir 20 adım giderler. Seni görmeyeli uzun zaman oldu Yegor Vlasic, diye seslenir Pelageya. Avcının yürüdükçe hareket eden omuz ve kürek kemiklerine bakmaktan kendini alamayarak. Bir Paskalya günü bizim kulübenin yanında durmuştun su içmek için. Ve o günden bu yana seni göremedik ta. Paskalya'da öyle bir uğradın ve Tanrı bilir ne halde olduğunu. İçmiştin yine. Bana küfürler yağdırdın, vurdun ve gittin. Ah Yegor Vlasic, Yegor Vlasic, keşke kısa süreliğine de olsa uğrasaydın. Oraya gelip ne yapacaktım ki? Bizim evde senin yapacağın bir şey yok, evet. Ama işte, ne bileyim, aile, göreceğin şeyler var. Bey sensin. Baksana, bir keklik avlamışsın Yegor Vlasic. Neden oturup dinlenmiyorsun? Tüm bunları söylerken Pelageya aptal aptal tebessüm eder ve Yegor'un yüzüne bakar. Mutluluğu yüzünden okunur. Oturmak mı, peki neden? Diye kadından farklı bir ses tonuyla karşılık verir Yegor. Peki sen niye dikiliyorsun, sen de otur o zaman. Bunun üstüne Pelageya biraz öteye güneş tarlasının içine oturur ve biraz önce hissettiği mutluluktan dolayı utandığı için eliyle tebessüm eden ağzını kapatmaya çalışır. 2 dakika boyunca ikisinden de bir ses çıkmaz. Keşke kısa süreliğine de olsa uğrasaydın, diye mırıldanır Pelagia'ya. Nedenmiş o, diye ahlanır Yegor, başlığını çıkarıp gömleğinin kollarına alnının terini silerken. Öyle bir şeye ihtiyaç yok ki. Bir iki saatliğine uğramak, oynaşmak ve seni mutlu etmek. Benim ruhum bu köyde yaşamaya dayanamıyor. Bilirsin ben şımarık bir adamımdır. Bir yatağım olsun isterim, güzel bir çay yudumlamak ve hoş muhabbetler yapmak isterim ben. Ve ben her şeye sahip olmak isterim. Köydeyse sizin sahip olduğunuz tek şey yoksulluk, is. Tek günümü bile burada geçiremem ben. Benim senle yaşamam gerektiğine dair bir emir çıktığını düşünelim mesela. Bu durumda ya kulübeyi ateşe verirdim ya da kendi kendimi cezalandırırdım. Sen de biliyorsun, ben hep böyle şımartılmışımdır ve bunun için elimden bir şey gelmiyor. Şu an nerede yaşıyorsun? Toprak ağası Dimitri Ivaniç'in yanında, avcı olarak. Masasını donatmak için av düzenliyorum. Ama bu aslında daha çok şey gibi. Yani beni yanında tutuyor çünkü benden memnun. Bu çok saygın bir iş değil ama Yegor Vlasiç. O insanlar için bir eğlenceden ötesi değil. Senin içinse bu bir nevi ticaret ve gerçek bir meslek. Sen anlamazsın aptal, diye karşılık verir Yegor, sersem sersem gökyüzüne bakarken. İlk günden bu yana hiçbir zaman anlamadın benim nasıl bir adam olduğumu ve bundan sonra da anlamayacaksın. Ben sana göre çılgın ve kayıp biriyim. Beni anlayan içinse bu bölgedeki en iyi nişancı benim. Efendiler bunu biliyorlar ve bir dergide benim adım da geçiyor. Avcılıkta üstüme yok. Sizin köy işlerinize tepeden bakmamın sebebi benim şımarık ya da mağrur olmam değil. Bilirsin bebeklikten beri silahlar ve köpeklerden başka bir iş bilmedim. Silahımı elimden al, olta kamışıyla işimi görürüm. Olta kamışımı elimden al, elimde bir şey olmadan ava çıkarım. Ayrıca biraz at ticareti de yaptım. Elime para geçince panayırlarda boy gösterdim. Sen de bilirsin, bir köylü ne zaman bir avcıyla ya da at ticaretiyle tanışsa, sabanına o an elveda der. Özgür ruh birinin içine girmeye görsün, artık onu hiç atamazsın içinden. Bu tıpkı bir toprak ağasının aktörlerle ya da bir çeşit sanatkarlarla tanışmasına benzer. O andan itibaren onun için toprak sahipliği hiç hükmündedir. Sen kadınsın, anlamazsın. Bunları anlaman için kafa gerekir. Anlıyorum Yegor Vlasiç. Anlamıyorsun derken kastettiğim ağlamak üzere olduğun için. Ben ağlamıyorum, diye karşılık verir Pelagia'ya, bakışlarını ondan kaçırarak. Günah işliyorsun Yegor Vlasiç. En azından bir gününü benle, bu zavallı kadınla geçirebilirdin. Senle evleneli 12 yıl oldu ve benimle bir gün olsun aşk yaşamadın. Ben aşk mı, diye Yegor mırıldanır. Bir yandan da kollarını kaşıyarak. Aramızda aşk filan olamaz. Bizim adımız karı koca. Sence gerçek bir çift miyiz biz? Senin gözünde ben vahşi bir adamım. Benim gözümde sen basit, anlayışsız bir kadınsın. Bu çift olmak için yeterli mi? Ben özgür, şımarık ve rahat bir adamım. Sense yalınayak bir tarım işçisisin. Kir toz içinde yaşıyorsun ve hiçbir zaman belini doğrultamayacaksın. Ben kendimi böyle görüyorum ve avcılıkta benden iyisi yok. Ama sen bana acıyarak bakıyorsun. Ne tür bir çift olmak bu sence? Ama bizim nikahımız kilisede kıyıldı Yegor Vlasiç, diye haykırdı Pelagia. Hür irademle değil ama, unuttun mu? Bunun için Kont Sergey Pavliç'e teşekkür edebilirsin. Ve kendine. Ben en iyi nişancı olduğum için Kont beni kıskanıyordu sürekli ve bana bir ay boyunca içirdi. Benim gibi sarhoş biri evlendirilmekle kalmaz, dinini değiştirmeye bile ikna edilebilir. İntikam almak için beni senle evlendirdi. Avcı erkekle çiftçi kadın. Sen de biliyordun benim sarhoş olduğumu. Bile bile neden evlendin? Sen bir köle değilsin. Pavliç'e karşı gelebilirdin. Ama tabii çiftçi bir kadın avcıyla evlenme şansını ele geçirmiş. Yine de mantıklı olmamız gerekir. Anlıyorum, çok acı çekebilir ve ağlıyor olabilirsin. Kont için bir eğlenceydi bu. Ama senin ağlama sebebin oldu. Başını duvarlara vurma sebebin. Bu sözlerin üstüne tek konuşan sessizlik olur. Üç vahşi ördek ormanın ağaçsız kısmında uçuşur. Yegor bu ördeklere gözlerini diker ve onları havada ufacık birer noktaya dönüşüp ormanın derinliklerinde kaybolana kadar gözüyle takip eder. "Geçimini nasıl sağlıyorsun?" diye sorar Yegor, gözlerini ördeklerden ayırıp kadına odaklayarak. "Bu aylarda tarlada çalışıyorum. Kış geldiğinde ise yetimhaneden bir bebek alıyor, ona bakıyorum. Ayda bana 1,5 ruble veriyorlar." Yine bir sessizlik hüküm sürer bu konuşmanın üzerine. Hasat edilmiş tarlalardan hafif melodi yükselir ama yükselmesiyle kesilmesi bir olur. Çünkü melodi için bu hava oldukça sıcak ve boğucudur. "Akulina için yeni bir kulübe yaptığın söyleniyor," der Pelagia'ya. Yegorsa sessizliğini korur. "Yani bu, onun senin gönlünce biri olduğunu gösteriyor." "Bu senin şansın ve kaderin," der avcı gerinmeyi de ihmal etmeden. "Buna razı gel, seni kimsesiz. Her neyse, hoşça kal, çok konuştuk. Akşama dek Boltova'ya ulaşmam gerek." Yegor ayaklanır, gerinir ve tüfeğini omuzlanır. Pelagia da ayağa kalkar. "Peki köye ne zaman geleceksin?" diye sorar nazik bir şekilde Pelagia'ya. "Ne önemi var ki? Hiçbir zaman ayık gelmeyeceğim ve sarhoş olduğum zaman da biliyorsun, senin çok şansın olmuyor. Çünkü içkili olduğumda gergin ve sinirli oluyorum. Hoşça kal." "Hoşça kal Yegor Vlasiç." Yegor başlığını başının arkasına atar, köpeğine seslenir ve yoluna devam eder. Pelagia öylece olduğu yerde Yegor'un arkasından baka kalır. Onun yürüdükçe hareket eden kürek kemiklerini, havalı saçlarını, ağır ve umursamaz yürüyüşünü izler. Gözleri keder ve sıcacık bir ilgiyle dolar. Bakışları kocasının uzun ve cılız şekline sabitlenir. Onu içinden sever ve okşar. Yegov sanki bu bakışın farkındadır. Durur ve arkasına döner. Sessizliğini korur. Ancak Pelagia onun gözlerinden ve kalkmış omuzlarından ona bir şeyler söylemek istediğini anlar. Çekine çekine yanına kadar gider ve yalvarır gözlerle ona bakar Pelagia. "Bu senin için," der Yegov ve sonra geri döner. Eline yıpranmış bir ruble tutuşturur ve oradan hızlı adımlarla uzaklaşır. "Hoşça kal Yegor Vlasiç," der kadın, verdiği rubleyi farkında olmadan kabul ederek. Yegov uzun yol boyunca yürür. Pelagia bir heykel gibi solgun ve hareketsiz kalır oracıkta. Adamın her bir adımını gözleriyle yakalayarak. Artık avcının kırmızı gömleği koyu renk pantolonundan seçilemez. Adımları görünmez olmuş ve köpeğiyle avcının çizmelerini ayırt etmek imkansız olmuştur. Tek görünen siperlikli başlığıdır. Yegor birden sağa doğru keskin bir dönüş yapar ve başlığı yeşillikler içinde kaybolur. "Hoşça kal Yegor Vlasiç," diye fısıldar Pelagia'ya. Bir kez daha onun beyaz başlığını görebilmek için ayak uçlarına basarak. Haziran 1885. Suçlu. Soruşturma hakiminin önünde üzerinde benekli gömlek ve yamalı pantolon, cılız mı cılız, bir o kadar da çelimsiz bir köylü durmaktadır. Köylünün yüzü kıl ve izlerle doludur. Kalın ve aşağı sarkmış kaşlarının altından güçlükle görünen gözlerinde ise kas katı bir somurtkanlık ifadesi kendini belli eder. Başındaki darmadağın donuk ve taranmamış uzun saç topluluğu bir örümcek ağı gibi adamın katı yüz ifadesini daha da keskinleştirir ve köylü yalınayaktır. "Denis Grigoriev," diye başlar hakim duruşmaya. "Yaklaş ve sorularıma cevap ver. Temmuz'un 7'sinde demiryolu bekçisi Ivan Semyonovic Akinfov sabah saatlerinde 91. noktada görevini ifa ederken seni rayları bağlara tutturan civata somunlarını sökerken görmüş. Ve işte o somun. O nedenle de seni gözaltına aldı." "Evet. Olay bu şekilde mi gerçekleşti?" "Ha? Olay, Akinfov'un anlattığı gibi mi oldu?" "Evet, aynen öyle." "Güzel. Peki neden somunu söküyordun? Ha? Ha demeyi kes ve soruma cevap ver. Civata somununu neden söküyordun? Ona ihtiyacım olmasa sökmezdim tabii, diye boğuk bir sesle cevap verir Grigoriev, yan gözlerle duruşma salonunun tavanına bakarak. Peki bu somunla ne yapacaktın? Somunla mı? O somunlardan olta kurşunu yapıyoruz. Yapıyoruz derken? Biz köy halkı, Klimovo köylüleri işte. Bak kardeşim, aptalı oynama burada, mantıklı ol. Olta kurşunu yapma yalanın tutmaz burada. Doğduğum günden beri hiç yalan söylemeyen ben şu an yalan söylüyorum öyle mi? Diye bir mırıldanma gelir Deniz'den, gözlerini kırpıştırırken. Olta kurşun olmadan bir şey yapamayız ki sayın hakimim. Kancaya kurt ya da ufak balık takıyorsun ama kurşun yok. Oltayı nasıl atacaksın ki kurşun olmadan? Yalan söylemek ha? Diyerek sırıtır Deniz. Su yüzüne çıkan canlı yem kimin ne işine yarar ki? Levrek, turna balığı ve tatlı su gelinciği bunlar hep suyun dibinde yakalanır. Yem su üstüne çıkarsa bu sadece kaya balıklarını yakalamanızı sağlar. Bu da her zaman denk gelmez bile. Çünkü kaya balıkları bizim nehirde pek yaşamaz. Geniş alanları sever bu balıklar. Şimdi neden kaya balıklarını anlatmaya başladın ki? Ha? Ama siz kendiniz sordunuz. Hem buradaki üst tabaka da aynı şekilde balık tutar. Küçük bir çocuk bile bilir balığa kurşunsuz çıkılmayacağını. Tabii kafası basmayanlar istisna. Yani sadece aptallar bunu yapabilir. Yani bana diyorsun ki bu somunu olta kurşunu yapmak için söküyordun öyle mi? Başka ne için olacak? Aşık oyunu oynayacak halim yok ya olta kurşunuyla. Olta kurşunu yerine pek tabii bir parça mermi ya da çivi de kullanabilirsin. Mermiyi öyle her yerde bulamam. Satın almak gerekir. Çivi de işime yaramaz. Somundan daha iyisi yok yani. Hem ağır hem de ortasında deliği var. Anlamıyormuş gibi yapıyor. Şuna bak. Sanki dünyaya yeni gelmiş ya da uzaydan gelmiş gibi davranıyor. Anlamıyor musun gerizekalı bu yaptığın şeyin neye yol açacağını? Bekçi fark etmeseydi tren raylardan çıkabilir, bu da onca insanın ölümüne sebep olabilirdi. İnsanların ölümüne sebep olabilirdin. Allah korusun hakim bey, neden öldüreyim ki? Bizde barbar ve zalim gibi bir hal mi var sizce? Tanrı'ya şükür sayın efendim, hayatımız boyunca kimsenin canına kastetmedik. Böyle şeyler aklımızın ucundan bile geçmedi hiç. Ulu Tanrım sen bizi koru, bize merhamet et. Siz nasıl olurdu efendim? Peki, sence tren kazaları neden olur? Bir iki somunu çöz, al sana tren kazası. Deniz sırıtır ve gözlerini kısarak hakime büyük bir kuşkuyla bakar. Aman ne güzel! Onca yıl tüm köy demir yolundaki somunları sökmüş. Tanrı bizi korumuş da şimdi kaza gelip beni bulacak öyle mi? İnsanları öldürmek yani. Rayları söksem ya da rayların üstüne bir tomruk yuvarlasam, işte o zaman tren raydan çıkabilir. Ama bu kadarla, bir somunla. Ama şunu anlamalısın ki, rayları bağlara tutturan işte o somunlar. Şunu anlıyoruz ki, hem biz hepsini sökmüyoruz ki. Bazılarını bırakıyoruz. O kadar düşüncesiz davranmıyoruz. Farkındayız yani. Deniz esner ve bir eliyle ağzını kapatır. Geçen yıl bir tren raylardan çıkmıştı, der hakim. Şimdi anlaşıldı neden. Affedersiniz efendim? Geçen yıl trenin neden raylardan çıktığı anlaşıldı diyorum. Her şey anlaşıldı yani. Siz zaten bunun için eğitim gördünüz. Yani elbet anlayacaksınız. Çoğu merhametli hakimler, Tanrı kime anlayış vereceğini bilmiş. Siz de neyin nasıl olduğunu değerlendirdiniz. Ama bu bekçi aynı bir köylü gibi. Onda hiç anlayış yok. Ensesinden tuttuğu gibi adamı buraya kadar sürüklüyor. Bunu da bir köşeye not edin sayın hakimim. İki kez dişime, iki kez de göğsüme vurdu bu benim. Evini aradıklarında ikinci bir somun daha bulmuşlar. O somunu ne zaman ve nereden söktün peki? Küçük kırmızı sandığın altındakini mi kastediyorsunuz? Nerede olduğunu bilmiyorum. Sadece senin evinde bulduklarını biliyorum. Onu ne zaman söktün? Onu ben sökmedim. Ignaşka, Tek gözlü Semyon'un oğlu verdi onu bana. Yani o küçük sandığın altındakini kastediyorum. Avludaki balyozun içinde olan somunuysa Mitrofan'la birlikte söktük. Hangi Mitrofan? Mitrofan Petrov. Onu hiç duymadınız mı? Ağlar yapıp üst tabaka inşalara satar. O da çok kullanır bu somunlardan. Aşağı yukarı bir ağ için bir düzine somun gerekir. Dinle, ceza yasasının 1081. maddesi der ki, demir yollarına kasıtla zarar vermek, eğer ulaşımın tehlikeye düşmesine sebebiyet veriyorsa ve bu eylemin sonuçlarının bir kazaya yol açacağı suçu işleyenin malumuysa, anlıyor musun? Malumuysa ve sen bu sökme işinin neye yol açacağını bilmiyor olamazsın. Bir dönem ağır cezayla cezalandırılabilir. Elbette en iyisini siz bilirsiniz. Biz cahil insanlarız. Neden anlarız ki? Her şeyden anlarsınız. Şu an yalan söylüyor. Gerçeği örtbas ediyorsun. Ne yalanı? Bana inanmazsanız köyden istediğinize sorun. Olta kurşunu olmazsa eliniz boş geri dönersiniz. Olta kurşunu olmadan en basit bir yem balığını bile yakalayamazsınız. Şimdi tekrar kaya balıklarından dem vurmaya başlayacaksın, der hakim tebessüm ederek. Bizim burada kaya balıkları olmaz. Suyun üstünde olta kurşun olmadan avlanıp yem olarak kelebekleri takarsak tek yakalayacağımız kefaldir. Tabii o da çok nadiren denk gelir. Tamam, sus. Ortama sessizlik hakimdir şimdi. Deniz ağırlığını bir ayağından diğerine verir. Yeşil keçe kumaşla örtülü masaya odaklanır. Sanki önündeki kumaş değil de güneşmişçesine gözlerini hızlı hızlı kırpıştırır. Hakimse büyük bir hızla bir şeyler yazmakla meşguldür. ''Gidebilir miyim?'' diye sorar Deniz bir anlık sessizliğin ardından. ''Hayır, gidemezsin. Seni tutuklayıp hapse atmak zorundayım.'' Deniz göz kırpıştırmayı bırakır, kalın kaşlarını kaldırır ve hakime kuşku ve sorgular gözlerle bakmaya başlar. ''Neyi kastediyorsunuz yani hapis derken?'' ''Sayın hakimim, benim hiç vaktim yok. Panayır'a gidip Yegor'dan 3 ruble almam gerek.'' ''Sessiz, dikkatimi dağıtma benim.'' ''Hapse atmak, hapse girecek bir şey işlemiş olsam girerdim ama böyle bir şey için, böyle önemsiz bir şey için neden? Ne hırsızlık ettim ne kavga. Şayet ödenmemiş borçları sorun ediyorsanız efendim, lütfen ustabaşının sözüne inanmayın. En iyisi şeye sormak, Bay Daimi üyeye. Ustabaşı Allahsız bir adam.'' ''Sessiz dedim.'' ''Gördüğünüz gibi sessizim.'' diye mırıldanır Deniz. ''Size yemin ederim ki ustabaşının hesaplamaları bir yalan paketi. Biz 3 kardeşiz. Kuzma Grigoriyev, Yegor Grigoriyev ve ben Deniz Grigoriyev.'' ''Dikkatimi dağıtıyorsun benim. Ey Semyon!'' diye bağırır hakim. ''Götürün bunu.'' ''Biz 3 kardeşiz. Diye mırıldanmaya devam eder Deniz. 2 gürbüz asker kolundan tutup onu odadan çıkarırken, ''Bir kardeş diğer kardeşin yaptıklarından sorumlu tutulamaz. Kuzma ödemez, Deniz sen sorumlu olursun. Ah şu hakimler, bizim merhum efendi general huzur içinde yatsın. Ölmemiş olsaydı siz hakimlere gösterirdi. Bildiklerinize bakarak yargılamak zorundasınızdır sadece. Peki ya kırbaç cezası bile verseniz? Hep bir nedeni vardır ve tamamıyla adalet içindedir.'' Temmuz 1885. Anyuta. Lisbon Oteli'nin en ucuz mobilyalarla döşeli odalarının birinde, 3. sınıf tıp öğrencisi Stepan Kloçkov önce biraz volta attı, ardından okul derslerine çalışmaya koyuldu. Bu hummalı ve saatler süren çalışma ağzını kurutmuş, alnından terler akmaya başlamıştı. Kenarlarında buzlu resimler olan pencerenin yanındaysa oda arkadaşı Anyuta bir taburenin üstünde oturuyordu. Anyuta ufak tefek, esmer, yaklaşık 25 yaşlarında bir kızdı. Soluk ten rengi silik renk gözleriyle bir bütün oluşturuyordu. Öne doğru eğilmiş, bir erkek gömleğinin yakasını elindeki kırmızı iplikle işliyordu. Acele etmesi gerekiyordu. Koridordaki saat her zamanki boğuk sesiyle 2'yi vurdu. Ancak o da hala derlenip toplanmamıştı. Buruşmuş battaniye, saçılmış yastıklar, kitaplar, kıyafetler, izmaritlerin içinde yüzdüğü sabunlu sudan tıkanmış kirli koca bir lavabo ve yerdeki çöpler. Sanki birisi bu odaya girmiş, bunca şeyi bir yığın yapmış, karıştırmış ve öylece bırakıp gitmişti. Sağ akciğer 3 bölümden oluşuyor, diye tekrar etti Klochkov. Şu sınırlar, üst bölüm, göğsün ön duvarındaki 4. ya da 5. kaburgaya kadar uzanıyor. Buradaki 4. kaburga ve arkadaki kürek kemiği dikeni. Az evvel okuduklarını gözünde canlandırmaya çalışan Klochkov, gözlerini tavana dikti. Okuduklarını gözünün önüne getiremeyince, elini kendi yeleğinin altına sokarak üst kaburgalarını hissetmeye çalıştı. Bu kaburgalar tıpkı piyano tuşları gibi, diye söylendi kendi kendine. Onları sayarken şaşırmamak için mutlaka hangisinin nerede olduğuna aşina olmak gerekiyor. Bir iskelet ve hatta yaşayan biri üzerinde bu çalışmamı yapmalıyım. Anyuta, gel buraya, gel de bana yardım et. Bunun üzerine Anyuta işlemekte olduğu gömleği bir kenara bıraktı, bluzunu çıkarıp ayağa kalktı. Klochkov oturdu, Anyuta'ya doğru yöneldi, kaşlarını çattı ve kızın kaburgalarını saymaya başladı. İlk kaburga hissedilemiyor. Köprücük kemiğinin arkasında ve işte buradaki de 2. kaburga. Evet, burada da 4. kemik. Doğru. Niye ürktün? Parmakların çok soğuk. Tamam tamam, ölmezsin, merak etme, kımıldanmayı bırak. Her neyse, işte bu 3. kaburga, bu da 4. Sen de çırpı gibisin. Yine de çok zor hissedebiliyorum kaburgalarını. 2., 3. Hayır, böyle her şeyi karıştıracağım ve kafamda net bir resim oluşmayacak. Resmini çizmem gerekiyor. Nerede benim odun kömürüm? Klochkov bir parça odun kömüründen alıp Anyuta'nın göğsünde kaburgaların yerlerini belirleyerek birkaç paralel çizgi çizdi. Harika. Tıpkı avuç için gibi. Evet, şimdi biraz da ölçüm yapmalıyız. Ayağa kalk bakalım. Anyuta ayağa kalkıp çenesini yukarı doğru kaldırdı. Klochkov ölçme işine başladı ve kendini bu işe o kadar kaptırmıştı ki Anyuta'nın dudaklarının, burnunun ve parmaklarının soğuktan morardığını hiç fark etmedi bile. Anyuta bir yandan titriyor, bir yandan da bu tıp öğrencisinin titremesini fark edip çizme ve ölçme işlemini bırakmasından ve sınavını geçememesinden endişe duyuyordu. "Artık her şey daha net," diye seslendi Klochkov ve ölçmeye ara verdi. "Sen aynı bu şekilde oturmaya devam et. Dikkat et de odun kömürü sakın silinmesin. Ben bu arada okuduklarımın üzerinden geçeceğim." Ardından tıp öğrencisi Klochkov yeniden odada volta atmaya ve okuduklarını tekrar etmeye başladı. Sanki dövme yapılmış gibi göğsündeki kara çizgilerle tir tir titreyen zavallı Anyuta öylece bekliyor ve düşünüyordu. Nitekim pek konuşkan biri değildi ve sessizliğini her daim korur, sadece düşünür ve düşünürdü. Son 6 ve 7 yılını yine bunun gibi ucuz mobilyalı otel odalarında geçirmiş, Klochkov gibi 5 adam daha tanımıştı. Hepsi de okullarını bitirmiş, hayatlarını yoluna sokmuş ve edepli insanlar oldukları için Anyuta'yı çoktan unutmuşlardı. Bir tanesi Paris'te yaşıyordu, 2 tanesi doktor olmuş, bir diğeri sanatçı olmuş ve sonuncusunun da çoktan profesör olduğu söyleniyordu. Klochkov 6.sıydı. O da çok yakında okulunu ve çalışmalarını bitirip yoluna bakacaktı. Hiç şüphesiz gelecek onun için de çok güzel olacak, Klochkov da büyük adam olacaktı. Ancak içinde bulundukları an oldukça berbattı. Klochkov'un ne tütünü kalmıştı ne de çayı. Tek elinde kalan bir miktar şekerdi. O yüzden Anyuta bir an evvel yaptığı işlemeyi bitirip müşteriye götürmeli ve karşılığında alacağı 25 Rus kuruşuyla hem çay hem de tütün almalıydı. "İçeri girebilir miyim?" diye bir ses geldi kapıdan. Anyuta büyük bir hızla yün bir şalı omuzlarına aldı. Gelen ressam Fetisov'du. "Senden bir şey rica etmek için geldim," diye söze girdi Fetisov. Alnına düşen saçların arasından Klochkov'a sert bir bakış atarak, "Birkaç saatliğine bana senin bu güzel kızı ödünç verir misin? Şu an bir resim üzerinde çalışıyorum ve bir model olmadan işin üstesinden gelemiyorum." "Aa, tabii, memnuniyetle," diye karşılık verdi Klochkov. "Anyuta, hadi git." "Orada ne işim olabilir ki benim?" diye sessiz bir şekilde sorabildi Anyuta. Ha, gerçekten. Adam sanat için bir ricada bulundu, boş bir şey için değil yani. Elinden geliyorsa neden yardım etmeyesin ki? Bunun üzerine Anyuta üzerini giydi. Neyin resmini yapıyorsun şu an? Diye sordu Kloçkov. Psişizm. Hoş bir konu ama bir türlü ortaya tam istediğim çıkmıyor. Sürekli farklı modeller kullanmam gerekiyor. Dün ayakları morarmış bir model vardı. Ayağın neden mor diye sordum. Çoraplarım kaçtı diye cevap verdi. Ve sen sıkı çalışıyorsun bakıyorum da. Şanslı adamsın. Sabırlısın da. Tıp böyle bir alan işte. Sürekli çalışmak gerekiyor. Affedersin Kloçkov ama çok rezil şartlarda yaşıyorsun. Bu şekilde nasıl yaşıyorsun anlamıyorum. Ne demek istiyorsun? Başka bir alternatifim yok ki. Yaşlı adamdan ayda sadece 12 ruble alıyorum. Bu kadarcık parayla iyi bir yaşam sürmek için sihirbaz olmak gerekir herhalde. Orası öyle, dedi ressam, alıngan bir şekilde kendini geri çekerek. Ama yine de daha iyi bir yaşam, olgun bir kişi muhakkak estetik de olmalı. Sence de öyle değil mi? Bir de senin yaşadığın yere bak. Yatak yapılmamış, mutfak dolmuş, her yerde çöp. Dün yediklerin hala tabakta. Of! Haklısın, dedi tıp öğrencisi ve utandı bu halinden. Ama Anyuta bugün temizliği yapamadı ve sürekli meşgul. Ressam ve Anyuta odadan çıkıp ayrıldıklarında Kloçkov kanepenin üzerine uzandı ve o şekilde çalışmaya devam etti. Bir müddet sonra uyuyakaldı ve bir saat sonra uyandı. Başını elleri arasına aldı ve kasvetli düşüncelere daldı. Ressamın olgun biri muhakkak estetik de olmalı sözü hatırına geldi ve birden odası çok kirli ve itici geldi gözüne. Sonra gelecek gözünde canlandı. Ofisine hastaları aldığını, geniş yemek odasında saygıdeğer bir kadın olan karısıyla birlikte onlara çay ikram ettiğini hayal etti. O an hayali bozuluverdi çünkü içinde bulunduğu oda, izmaritlerin suyun içinde yüzdüğü lavabo tekrar görünür oldu. Büyük rezaletti bu. Anyuta da basit, pasaklı ve zavallı bir kızdı. Her ne olursa olsun en kısa zamanda ondan ayrılmaya karar verdi. Anyuta ressamın yanından dönmüş tam ceketini çıkarıyordu ki Kloçkov yerinden kalkıp doğruldu ve ciddi bir ses tonuyla Anyuta ile konuştu. Söylemek istediğim şu ki, bak canım, şimdi otur ve beni dinle. Ayrılmalıyız. Kısacası artık seninle yaşamak istemiyorum. Anyuta ressamın yanında çok yorulmuş, hatta tükenmişti. O kadar uzun süre poz vermişti ki yüzü göçmüş, daha da incelmiş ve çenesi de iyice sivrileşmişti. O nedenle tıp öğrencisinin sözlerine herhangi bir karşılık veremedi ve dudakları titremeye başladı. Sen de biliyorsun ya, şimdi ya da sonra zaten ayrılacaktık, diye devam etti Kloçkov. Sen iyi, kibar birisin ve aptal değilsin. Anlayacaksın ki... Anyuta ceketini giydi, sessizce işlemesini bir kağıda sarıp etraftaki iğne ve ipliklerini topladı. İçinde 4 parça şeker bulunan pencere denizliğindeki küçük paket eline geldi. Onu da kitapların yanına masanın üstüne bıraktı. Bunlar senin, biraz şeker. Bunlar sessizce ağzından dökülen kelimeler oldu ve gözyaşlarını saklamak için yüzünü yana döndürdü. İyi de şimdi niye ağlıyorsun? Diye sordu Kloçkov. Mahcubiyet içinde odanın içinde öylece dolaştı ve seslendi. Sen tuhafsın, gerçekten. Sen de biliyorsun ki ayrılmamız gerekiyor, sonsuza dek birlikte yaşayamayız. Kız çoktan tüm eşyalarını toplamıştı ve hoşça kal demek için Kloçkov'a yöneldi. Ancak Kloçkov kızın durumuna üzüldü. Neden bir hafta daha kalmasına izin vermeyeyim ki, diye geçirdi içinden. Evet, burada kalmasına müsaade eder, bir hafta sonra da gitmesini söylerim. Ve kendi karakter bozukluğuna sinirlenen Kloçkov sert bir şekilde Anyuta'ya bağırdı. Niye dikilmiş orada bekliyorsun ki? Gideceksen git. Yok, gitmeyeceksen ceketini çıkar ve otur. Otur. Anyuta sessiz ve yavaşça ceketini çıkardı. Yine sessizce burnunu sildi ve derinden bir iç çekerek her zamanki yeri olan pencere yanındaki tabureye gidip oturdu. Kloçkov okul kitabına iyice yaklaşarak odanın içinde tekrar dolaşmaya başladı. Sağ akciğer 3 bölümden oluşuyor, diye başladı okumaya. Üst bölüm, göğüs ön duvarındaki 4. ya da 5. kaburgaya kadar uzanıyor. O an koridorda bir ses duyuldu. Biri olanca gücüyle bağırıyordu. Grigori, semaver. Şubat 1886. Vanka. Vanka Yukov 9 yaşında bir çocuktu. 3 ay önce kunduracı Alyahin'in yanına çırak verilmişti. Noel arifesi olduğu için Vanka uyuyamamıştı. Ustası ve diğer çıraklar kiliseye gidene kadar bekledi. Sonra ustasının dolabından ucu paslı kalemle birlikte mürekkep hokkasını aldı. Buruşuk bir kağıt parçasını düzeltip önüne serdi ve başladı yazmaya. Daha ilk harfi yazmamıştı ki etrafı kolaçan etmeye başladı. Kapılara, camlara korku dolu gözlerle baktı. Ardından her yanı ayakkabı kalıplarıyla dolu raflarla çevrelenmiş karanlık ikonaya kısa bir bakış atarak derinden iç geçirdi. Kağıt tezgahın üzerinde duruyor, Vanka ise tezgahın hemen yanında diz çökmüş duruyordu. Sevgili dedeciğim Konstantin Makariç, diye başladı ilk satırına. Bu mektubu sana yazıyor, mutlu Noeller diliyor ve Tanrı'dan iyilik, güzellik adına ne varsa sana bahşetmesini tüm kalbimle istiyorum. Benim ne annem var ne babam. Senden başka kimsem yok. Bu mektubu sana yazıyor, mutlu Noeller diliyor ve Tanrı'dan iyilik, güzellik adına ne varsa sana bahşetmesini tüm kalbimle istiyorum. Benim ne annem var ne babam. Senden başka kimsem yok. Bir an Vanka'nın gözleri karanlık pencereye doğru kaydı. Mumun ışığı pencereye yansımıştı ve tam o an dedesini gözünün önüne getirdi Vanka. Dedesi Konstantin Makariç, yıvar evlerin yanında gece bekçisi olarak çalışıyordu. Makariç, ufak tefek, cılız ve neredeyse 65 yaşında olmasına rağmen oldukça çevik ve hareketliydi. Ayrıca yüzünden tebessüm ve sarhoş bakışları hiç eksik olmazdı. Gündüzleri ya hizmetlilerin odalarında uyuyarak ya da aşçı kızlarla şakalaşarak geçirirdi. Geceleri ise koca kışlık montunu üstüne çeker, sopasıyla yere vurarak malikanenin çevresinde dolanırdı. Yaşlı Chestnut'la simsiyah ve gelincik gibi upuzun tüyleriyle minik El onun arkasından gelirlerdi. El oldukça uysal ve cana yakındı. Tanıdıklarına da, yabancılara da aynı cana yakınlığı gösterirdi ancak pek karşılık göremezdi. Bu uysallık ve cana yakınlık sayesinde ondaki şeytani sinsiliği kimsecikler fark etmezdi. Arkadan sinsice yanaşıp bacak ısırmakta, kilere gizlice sızmakta ve köylülerin tavuklarını çalmakta onun üstüne yoktu. Defalarca dayak yer, baş aşağı asılır ve her hafta en az bir kez bayılana dek kırbaçlanırdı. Ancak her seferinde ne yapar ne eder ayağa kalkmanın bir yolunu bulurdu. Dedesi şu an muhtemelen kapının yanında duruyor. Köydeki kilisenin parlayan kırmızı camlarına doğru göz kırpıştırıyor, keçe çizmeleriyle yere vuruyor ve hizmetlilerle şakalaşıyordur. Sopası kemerine takılıdır, ellerini ovuşturuyor, soğuktan titriyor ve yaşlılara has bir kıkırdayışla bir kıza ya da aşçılardan birine çimdik atıyordur. ''Peki enfiye çekmeye ne dersin?'' diye soruyordur dedesi kadınlara. Kadınlar enfiye çekip aksırmaya başlıyordur. Bunu gören dedesini tarifi mümkün olmayan bir sevinç kaplıyordur. Gülmekten kendinden geçiyor ve bağırıyordur yaşlı adam. ''Çek çek, donduk!'' Köpeklere de enfiye çektiriyorlardır. Chestnut aksırıyor, burnunu çevirip alıngan bir edayla yanlarından ayrılıyordur. Oldukça uysal olan Elsa ne aksırıyor ne de kuyruğunu sallıyordur. Orada hava muhteşemdir şimdi. Gayet sakin, açık ve temiz. Geceleri karanlıktır karanlık olmasına ama buna rağmen bütün köy tüm netliğiyle görülebiliyordur. Bacalarından küçük kümeler halinde çıkan dumanlar içinde beyaz çatılar, kırağı ve kar yığınlarıyla cam gibi parlayan ağaçlar ve daha nicesi. Gökyüzü neşeyle göz kırpan binlerce yıldızla bezelidir şimdi. Samanyolu sanki bir şölene hazırlanır gibi adeta karlarla yıkanmış, tüm berraklığıyla göz kamaştırıyordur. Vanka derinden bir iç çekti. Kalemini hokkaya batırdı ve yazmaya devam etti. Dün beni dövdüler. Usta saçımdan sürükleyerek avluya çıkardı beni. Çocuklarının beşiğini sallarken uyuyakaldığım için beni kayışla dövdü. Geçen hafta da evin hanımı benden balık temizlememi istedi. Ben de kuyruğundan temizlemeye başlamıştım. Sırf bundan dolayı balığı alıp suratıma vurdu. O günden bu yana diğer çıraklar benimle alay ediyorlar. Vodka almam için beni meyhaneye gönderiyor. Ustanın evinden turşu çalmamı istiyorlar ve sonunda ustadan dayağı yiyen ben oluyorum. Elinde o an ne varsa hiç çekinmeden onunla dövüyor beni. Ve yiyecek bir şey yok burada. Sabah kuru ekmek veriyorlar. Öğlen lapa, akşam yine ekmek. Yaptıkları çay ve lahana çorbasını sadece kendileri içiyor. Benim ön salonda uyumamı istiyorlar. Çocukları uyandığında gözümü dahi kırpmıyorum. Tüm geceyi beşik sallamakla geçiriyorum. Sevgili dedeciğim, lütfen bana merhamet et ve beni evimize, köyümüze götür. Artık dayanamıyorum. Senin için diz çöküyor ve Tanrı'ya seni her daim koruması için dua ediyorum. Beni ya buradan al götür ya da ben burada öleceğim. Vanka dudaklarını büzdü. Kara yumruğuyla gözlerini ovuşturdu ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı oracıkta. Hem sana tütün ufalarım diye yazmaya devam etti Vanka. Senin için Tanrı'ya dua ederim. Bir sorun olursa eşek sudan gelinceye kadar kırbaçlayabilirsin beni. Orada benlik bir iş olmadığını düşünürsen çizmelerini parlatmak için kahyaya yalvarırım ya da Fetka'nın yerine çobana yardım edebilirim. Sevgili dedeciğim, artık dayanamıyorum. Günden güne eriyorum burada. Yürüyerek köye kaçmayı düşündüm ama çizmelerim olmadığı için donup kalmaktan korktum. Hem büyüdüğümde seninle ilgilenirim. Kimselerin sana zarar vermesine izin vermem. Ve annem Pelageya için nasıl dua ediyorsam, öldüğünde de senin ruhunun huzur içinde olması için dua edeceğim. Moskova büyük şehir. Buradaki evlerin hepsi malikane. Çok fazla at var burada ama hiç koyun yok ve köpekler de vahşi değil. Buradaki çocuklar yıldızlarla oyun oynamıyor hiç. Ve kilisede kimsenin ilahi okumasına izin vermiyorlar. Bir keresinde bir mağazanın camında her türlü balık içindir diye yazan oltalar gördüm. Gerçekten mükemmel şeylerdi. Hatta oltalardan bir tanesi en ağır balıkları bile yakalayabilecek türdendi. Bizim köy ağasınınkiler gibi her çeşit silahın satıldığı mağazalar gördüm burada. Belki sadece bir tanesi 100 ruble ediyor. Kasaplarda siyah keklik, orman tavuğu ve yaban tavşanı bile var. Ama satıcılar nerede avlandıklarını asla söylemiyorlar. Güzel dedeciğim, sizin ev sahipleri Noel ağacı süsleyip ziyafet verdiklerinde lütfen benim için yaldızlara sarılmış bir ceviz alıp yeşil sandıkta sakla. Bayan Olga Ignatievna'dan rica et ve Vanka için aldığını söyle. Vanka kesik kesik iç çekti ve yeniden gözleri daldı. Dedesinin Noel ağacı kesmek için her seferinde ormanın derinliklerine gittiği ve yanına torununu aldığı geldi aklına. Ne mutlu zaman geçiriyorlardı. Dedesi mırıldanır, buz tutmuş yerler tıkırdar ve Vanka da bu seslere eşlik ederdi. Dedesi ağacı kesmeden önce çoğu sefer ya piposundan ya da enfiyesinden bir nefes alır. Soğuktan donan Vanyuşka'ya kıs kıs gülmeyi de eksik etmeden. Kırağıyla kaplı genç çam ağaçları sıranın hangisine geleceğini beklercesine hiç kıpırdamadan öylece dururdu. Aniden nereden geldiğini hiç anlayamadıkları bir yerden bir tavşan, kar yığınlarının arasından bir ok gibi fırlardı. Böyle durumlarda dedesi bağırmadan edemezdi. ''Tutun şunu, yakalayın! Seni bacaksız şeytan seni!'' Ardından kestikleri ağaç ev sahiplerinin evine taşınır ve süslemeye başlarlardı. Vanka içlerinde en çok ağaç süslemeye kendini kaptıran Olga Ignatievna'yı severdi. Vanka'nın annesi Pelageya ölmeden evvel ev sahiplerinin yanında çalışırken, Olga Ignatievna Vanka'ya meyveli şekerler verir, yapacak pek bir işi olmadığından ona okumayı, yazmayı, yüze kadar saymayı, hatta kadril yapmayı bile öğretirdi. Ancak annesi Pelageya ölünce işler değişmişti. Öksüz kalan Vanka, önce dedesinin bulunduğu mutfak hizmetlilerinin yanına sepetlenmiş, ardından Moskova'ya, kunduracı Alyahin'in yanına gönderilmişti. ''Lütfen gel dedeciğim, sana yalvarıyorum.'' diye devam etti Vanka. ''Tanrı aşkına sana yalvarıyorum, beni al götür buradan. Bu talihsiz öksüze acı, çünkü herkes beni dövüyor. Çok açım ve burası o kadar korkunç ki sana anlamam. Her seferinde ağlıyorum burada. Geçen günde usta kafama vurdu. Oracıkta düşüp kalmışım. Güç bela ayağa kalkabildim. Her şeyim burada gitgide kötüye gidiyor. Hatta bir köpeğinkinden bile kötü. Ayrıca Alyona'ya, tek gözlü Yegorka'ya ve arabacıya da buradan selamlarımı iletiyorum. Bu arada mızıkamı kimselere vermeyesin. Ben hala senin torunun Ivan Yukov'um. Burada seni bekliyorum. Gel ne olur. Vanka mektubu dörde katlayıp, evvelsi gün bir kopeğe aldığı zarfın içine soktu. Bir müddet düşündükten sonra kalemini hokkaya batırdı ve mektubun gideceği adresi yazdı. Köydeki dedeme. Ardından kafasını kaşıdı, düşündü ve ekledi. Konstantin Makariç'e. Mektubu yazarken kimsenin onu rahatsız etmemesinden memnuniyet duyarak başına şapkasını geçirdi, ceketini bile almadan üstündeki gömleğiyle dışarı fırladı. Geçen gün lafladığı kasap dükkanı çalışanları mektupların posta kutusuna konduğunu, oradan sarhoş arabacıların kullandığı zillerle süslü posta arabalarıyla dünyanın dört bir yanına ulaştığını söylediler ona. Bunun üzerine Vanka en yakın posta kutusuna koşup çok değerli mektubunu içine attı. Kurduğu tatlı hayallerle rahatlayan Vanka bir saat sonra uyuyakaldı. Rüyasında bir ocaklık gördü. Dedesi üstüne oturmuş, yalın ayaklarını sallıyordu. Ve Vanka'nın ona yazdığı mektubu aşçı kadınlara okuyordu. Diğer yanda El fırının etrafında dolaşıyor, kuyruğunu sallıyordu. Aralık 1886. Besleme. Saat gece yarısını gösterir. Yaklaşık 13'ünde olan ve çocuk bakıcılığı yapan Varka, bebeği uyutmak için beşiği sallıyordur. Mırıldandığı kelimeler neredeyse hiç duyulmaz. Uyusun da büyüsün. İkonanın tam önünde yeşil bir gaz yağı lambası yanmaktadır. Odanın bir köşesinden diğerine uzanan ipte kundak bezleri ve geniş siyah pantolonlar asılıdır. Lambadan çıkan büyük yeşil ışık odanın tavanında koca bir nokta oluşturur. Asılı kundak bezleri ve geniş pantolonların oluşturduğu gölgeler, fırın, beşik ve Varka'nın üstünde dalgalanırlar. Lamba titremeye başladığındaysa tavandaki nokta ve gölgeler iyice canlanır, rüzgarın altındaymışçasına sallanmaya başlar. Etraf oldukça boğucudur. Bir yandan lahana çorbası kokusu, öte yandan ayakkabıcı malzemelerinin kokusu birbirine karışır. Bebek ağlıyordur. O kadar uzun süredir ağlamaktadır ki sesi iyice kısılır ve bir vakit sonra bitkin düşer. Bu sefer de inlemeleri başlamıştır. Ve ne zaman sakinleşeceğini kestirmek epey güçtür. Varka'nın iyice uykusu gelir. Gözleri kapanır, başı öne düşer, boynu ağrımaya başlar. Göz kapaklarını ve dudaklarını dahi kıpırdatamaz. Yüzünün kupkuru ve kas katı kesildiğini, başının bir toplu iğne ucu kadar ufaldığını düşünür Varka. Uyusun da büyüsün diye mırıldanır kızcağız. Tıpış tıpış yürüsün. Ocaklıktan bir cırcır böceğinin cıvıltısı gelir. Yandaki odada kapı ardında usta ve çırağı Afanasi horul horul uyuyordur. Beşik acı çekermişçesine gıcırdar. Varka zaten ninni mırıldanıyordur. Tüm bu sesler birleşince öyle tatlı bir gece müziği ortaya çıkar ki insanın uyumadan önce dinleyesi gelir. Ancak şu ansa bu ses sinir bozucu ve sıkıcı olmaktan öteye gidemez. Zira Varka uykusuzluktan ölmesine rağmen uyuyamaz. Allah korusun, Varka uyuyacak olsa şayet evin beyiyle hanımından bir güzel dayak yer. Lambadaki ışık titriyordur yine. Tavandaki yeşil nokta ve gölgeler hareketlenir. Varka'nın tek noktaya bakan, yarı kapalı gözlerine yansır ve kızın yarı uykulu beyninde loş bir dalgınlık oluşturur. Gökyüzünde birbiri ardınca koşan ve bebekler gibi ağlayan kara bulutlar görür Varka. Rüzgar eser, kara bulutları alıp götürür. Varka, sulu çamurla kaplı geniş mi geniş bir yol görür. Yol boyu bir dizi at arabası ilerliyor, sırtlarındaki yükle bir grup insan ağır adımlarla yürüyor ve bir ileri bir geri giden bazı gölgeler hareket ediyordur. Buz gibi sisli havada orman her iki taraftan da net bir şekilde görülebilir. Birden gölgeler ve yük taşıyan insanlar sulu çamurun içine düşerler. Peki niye böyle oldu? diye sorar Varka. Uyumaları için, uyumaları diye bir ses duyar. Ve birden uykuya dalarlar, tatlı bir uykuya. Karga ve saksağanlar telgraf tellerine oturmuş bebek gibi ağlarlar ve uyuyanları uyandırmaya çalışırlar. Uyusun da büyüsün inni, tıpış tıpış yürür, diye mırıldanır Varka. Şimdi ise karanlık ve kasvetli bir kulübenin içinde görür kendini. Merhum babası Yemin Stepanov yerlerde kıvranıyordur. Babasını görmez ama onun acılar içinde inleme ve sızlamalarını duyar. Babasının deyişiyle fıtığı yine arıza çıkarmıştır. Acısı o kadar dayanılmaz seviyededir ki tek kelime bile edemez. Güçlükle nefes alabilir ve dişleri trompet gibi birbirine vurur. Takatak tak. Annesi ise beye ve hanıma Yefim'in ölmek üzere olduğunu söylemeye malikaneye koşar. Gideli bayağı olmuştur, gelmesi gerekir. Varka fırının yanında yatar, uyanıktır ve babasının çıkardığı takatak tak sesine kulak verir. Sonra arabayla birinin kulübenin önünde durduğunu duyar. Ev sahipleri babası için şehirden genç bir doktor getirirler. Doktor kulübeye adımını atar. Karanlıkta Varka doktoru seçemez ama öksürdüğünü ve kapıyı tıkırdattığını duyar. ''Lambayı yakın!'' diye seslenir doktor. ''Takatak tak!'' diye cevap verir Yefim. Pelageya hemencecik ocaklığa doğru koşar ve kibrit kutusunu aramaya koyulur. Bir anlık sessizlik olur. Doktor kendi ceplerini yoklar ve çıkardığı kibritini yakar. ''Bir dakika efendim, bir dakika!'' diye seslenir Pelageya. Kulübeden koşar adımlarla çıkar ve kısa bir süre sonra elinde mum artığıyla geri döner. Yefim'in yanakları pembeleşir, gözleri parlar ve bakışları daha da keskinleşir. Sanki Yefim o karanlıkta doktoru ve kulübenin içini görüyor gibidir. ''Peki, söyle bakalım neyin var?'' diyerek Yefim'e doğru eğilir doktor. ''Ha, bu demek. Uzun zamandır çekiyor musun bunu?'' ''Ne dediniz, pardon?'' ''Artık ölme zamanım geldi efendim benim. Yeteri kadar yaşadım.'' ''Bırakın şu saçmalığı. Sizi iyileştireceğiz.'' ''Nasıl isterseniz efendim. Acizane teşekkür ederim size. Ama bizim bildiğimiz ölüm vakti geldiyse her şey boşuna.'' Doktor Yefim'in gözünün içine uzun uzun bakar. Sonra ayağa kalkar ve seslenir. ''Benim yapabileceğim bir şey yok. Hastaneye gitmeniz lazım. Sizi ameliyata alacaklar. Hem de hemen.'' Vakit kaybetmeden gitmelisiniz. Gecenin geç saati ve hastanedekilerin çoğu uyuyordur şimdi. Ama bu hiç sorun değil. Size bir not vereceğim. Beni duyuyor musunuz? Oraya nasıl gidecek ki efendim? Der Pelageya. Bizim bir arabamız yok. Dert etmeyin. Ev sahiplerine söylerim, onlar size bir araba verirler. Doktor oradan ayrılır, mum yana yana biter ve Farka tekrar taka tak tak sesi duyar babasından. Yarım saat sonra ise kulübeye başka bir araba daha yanaşır. Bu, beyle hanımın hastaneye gitmeleri için yolladıkları arabadır. Yefim hazırlanır ve hastaneye gider. Ertesi gün güzel ve berrak bir sabaha uyanırlar. Pelageya evde değildir. Yefim'in durumunu öğrenmek için hastaneye gitmiştir. Bir yerlerden bebek ağlama sesi gelir ve Varka birinin kendi sesiyle ninni söylediğini duyar. Uyusun da büyüsün ninni, tıpış tıpış yürüsün. Pelageya hastaneden döner, istavroz çıkarır ve fısıldar. Gece bir problem olmamış, ancak sabah ruhunu teslim etmiş. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Çok geciktiğini söylediler, daha önce gelmesi gerekiyormuş. Bunun üzerine Varka ormana koşar ve orada bağıra bağıra ağlar. Ancak aniden birisi kafasının arkasına öyle bir hızla vurur ki alnı kayın ağacına çarpar. Gözlerini kaldırır ve önünde duran ayakkabıcı ustasından başka biri değildir. ''Bu da ne demek oluyor? Uyus seni!'' diye bağırır kızcağıza. ''Bebek ağlıyor ve sen uyuyorsun.'' Kızcağızın kulağını haşin bir şekilde kıvırır. Varka kafasını sallar, beşiği sallamaya ve ninnisini mırıldanmaya başlar. Tavandaki yeşil nokta, pantolonların ve kundak bezlerinin gölgeleri hafif hafif dalgalanır. Varka'ya göz kırpar ve kısa bir müddet sonra kızın beynine tekrar nüfuz ederler. Yine sulu çamurla kaplı yolu görür. Gölgeler ve sırtlarındaki yüklerle insanlar her yeri doldurur ve birden uykuya dalarlar. Onlara bakan Varka uyumayı arzulamakta, yatıp uzanmak için can atmaktadır. Ancak hemen yanında annesi Pelageya yürür ve onu acele ettirir. İş bulmak için şehre doğru koşar adımlarla giderler. "Bir sadaka verin Allah aşkına," diye yanlarından geçenlere seslenir annesi. "Tanrı'nın merhameti üzerinize olsun. Merhametli insanlarsınızdır siz." "Bebeği ver bana." Tanıdık bir sesten cevap gelir. "Bebeği ver dedim," diye seslenir aynı ses, ancak bu kez daha sinirli ve keskindir. "Seni pasaklı kadın seni. Uyumak ha?" Varka olduğu yerden zıplar. Etrafına bakınır ve ne olduğunu anlar. Ne yol vardır, ne annesi Pelageya, ne de yoldan geçenler. Bu sesin sahibi, bebeğini emzirmeye gelen ve odanın ortasında dikilen ev sahibesinden başkası değildir. Kilolu ve geniş omuzlu ev sahibesi, bebeğini emzirip yatıştırırken, Varka öylece bekler. Ona bakarak işini bitirmesini bekler. Dışarıda hava maviye dönmek üzeredir. Gölgeler ve tavana yansıyan nokta gitgide soluklaşır. Gün doğmak üzeredir. "Al bebeği," diye seslenir evin hanımı, göğüs kısmından açtığı geceliğinin düğmelerini iliklerken. "Ağlıyor, kesin nazar var bebeğimde." Varka bebeği alır, beşiğine koyar ve tekrar sallamaya başlar. Az önce soluklaşan gölgeler ve tavandaki yansıma yavaş yavaş gözden kaybolur. Kızcağızın kafasına girip beynini bulandıracak bir şey kalmamıştır artık. Ve Varka her zamanki gibi yine uykusuzdur. Hem de nasıl uykusuz. Başını beşiğin kenarına yaslar, bebekle birlikte kendini de sallar ki uykuya dalmasın. Kendini ayık tutabilsin. Ancak göz kapakları iyice ağırlaşır ve kafası yine düşmeye başlamıştır. "Varka, şu ocağı yak," diye kapının ardından ustasının sesi yükselir. Bu ses artık kalkıp çalışma vaktinin geldiğini söyleyen sestir. Varka beşiğin başından ayrılır, yakacak odun getirmeye kulübeye gider. Bu durumdan memnundur. Zira insan otururken değil de yürüyüp koştuğunda uykusunu daha kolay dağıtabilir. Getirdiği odunlarla sobayı yakar ve gerildiği yüzünün rahatladığını, düşüncelerinin netleştiğini hisseder. "Varka, semaveri hazır et," diye bu sefer de evin hanımı bağırır. Varka odunları ince parçalara ayırır ve semaveri ısıtmasıyla başka bir emir alması bir olur. "Varka, ustanın çizmelerini temizle." Yere oturur, çizmeleri temizler ve başını büyük ve derin bir çizmenin içine sokup oracıkta şekerleme yapmanın ona ne iyi geleceğini düşünür bir an için. Birden çizmeler büyür, büyür ve tüm odayı doldurur. Varka elindeki fırçayı düşürür, başını sallar, gözlerini devirir ve etrafındaki şeyler büyümüyormuş ve hareket etmiyormuş gibi bakmaya çalışır çevresine. "Varka, ön merdivenleri yıka, müşterilere rezil olacağız yoksa." Bunun üzerine Varka merdivenleri de yıkar, odaları derleyip toplar, ardından diğer ocağı da yakıp bakkala koşar. Yapılacak çok iş vardır ve hiç boş vakit yoktur. Ama hiçbir şey mutfaktaki masada sabit oturup patatesi soymaktan daha zor değildir. Başı masaya düşer, patatesler gözlerini yakar, elindeki bıçak sürekli düşüp durur. Kilolu ve öfkeli ev sahibesi ise kızcağızın etrafında dolanır durur. Kollarını sıvamış evin hanımı öyle yüksek sesle konuşur ki Varka'nın kulaklarını çınlatır. Masada servis yapmak, çamaşırları yıkayıp dikişleri halletmek de ayrı bir eziyettir zavallı için. Öyle anlar gelir ki Varka her şeyi unutup yere yığılıp uyumak ve sadece uyumak ister. Bugün böylece geçer. Kararan pencerelere bakan Varka iyice gerilen şakaklarını kavrar ve tebessüm eder. Ama neden böyle yaptığına dair en küçük bir fikri bile yoktur. Akşamın çöken karanlığı kapanmakta olan gözlerini okşar. Sanki davetkar bir uykunun habercisi gibidir. Akşam ev sahiplerinin misafirleri gelir. "Varka, semaveri hazırla," diye bağırır evin hanımı. Semaver çok ufaktır. Misafirlerin yeterince çay içebilmeleri için semaveri yaklaşık 5 kez ısıtmak zorundadır. Çaydan sonra Varka sabit bir noktada neredeyse 1 saat ayakta kalır. Misafirlere bakıp onların emirlerini bekler. "Varka koş, 3 şişe bira kap getir." Kızcağız bulunduğu noktadan ayrılır ve uykusunu kaçırmak için koşar adımlarla ilerler. Varka, git vodka getir bize. Varka, tribüşon nerede? Varka, ringa balığını temizle. Nihayet misafirler gider, ışıklar kapanır ve ev sahipleri uyumaya giderler. Varka, bebeği salla, diye son emirde gelir. Ocaklıktan bir cırcır böceğinin cıvıltısı gelir. Tavandaki yeşil nokta, pantolon ve kundak bezlerinin gölgeleri, yeniden Varka'nın yarı kapalı gözlerine doğru uzanıp titrer ve başını bulandırır. Uyusun da büyüsün, tıfış tıfış yürüsün, diye mırıldanmaya başlamıştır bile. Bebek ağlar, ağlar ve bir müddet sonra ağlamaktan iyice bitkin düşer. Varka tekrar çamurlu yolu, sırtında yük taşıyan insanları, annesi Pelageya'yı ve babası Yefim'i görür. Her şeyin farkındadır, herkesi tanıyordur ama yarı uykulu olduğu için hangi gücün onun elini kolunu bağlayıp hayattan alıkoyduğunu ve ona baskı yaptığını anlayamaz. Çevresine bakınır, onu engelleyen bu şey her neyse ondan kurtulmak için bulmaya çalışır, ancak bulamaz. Sonunda iyice bitkin düşer ve olanca gücüyle tavanda titreyen yeşil noktaya bakar. Ağlama sesini duyduğunda onu bu hayattan alıkoyan düşmanın nerede olduğunu anlar. Düşman bebektir. Varka güler. Buna çok şaşırır. Nasıl olur da böyle basit, gözünün önündeki şeyi fark edememiştir. O an tavandaki yeşil nokta, tüm gölgeler ve cırcır böceği de şaşırmış ve gülüyor gibi gelir ona. İçine düştüğü yanılgı Varka'yı iyice tutsağa kılmıştır artık. Oturduğu tabureden kalkar, tebessüm ederek gözünü dahi kırpmadan odanın içinde dolanır. Elini kolunu bağlayan bebekten kurtulmak üzere olduğu fikri onu çok mutlu ve mesut eder. Bebeği öldürüp uyuyacak, uyuyacak ve sadece uyuyacaktır. Aynı anda gülerek ve göz kırparak tavandaki yeşil noktaya doğru parmağını sallayan Varka, yavaşça beşiğe sokulur ve bebeğin üzerine eğilir ve bebeği boğar. Ardından yere uzanır, uyuyabilecek olmanın sevinciyle gülmeye başlar ve anında derin mi derin bir uykuya dalıverir. Tıpkı az önce ağlayan bebek gibi. Ocak 1888. Rothschild'ın kemanı. Küçük, hatta köyden bile küçük bir kasaba vardı. Bu kasaba sakinlerinin neredeyse hepsi yaşlı insanlardı. Yaşlılar arasında o kadar az insan ölüyor. Bu durum iyice sinir bozucu bir hal alıyordu. Çünkü ne hastaneden ne de cezaevinden tabut talebi geliyordu. Kısacası burada işler kesattı. Yakov Ivanov taşranın merkezinde tabutçu olsaydı şimdiye çoktan kendi evinin sahibi olur. Hatta kasabadakiler ona Yakov Matveiç diye seslenirdi. Ancak bu küçük sefil kasabada ona sadece Yakov derlerdi. Nedendir bilinmez, sokakta ona Bronzi diye seslenirlerdi. Ve basit bir köylüyü aratmayacak yoksul bir hayatı vardı. Tek gözlü bir evde yaşıyordu. Onunla birlikte marfa, fırın, çift kişilik bir yatak, iş tezgahı ve bir iki öteberi bu tek gözlü odaya sığmaya çalışıyordu. Yakov iyi ve sağlam tabutlar yapardı. Köylüler ve tüccarlar için kendi boyutlarında tabut yapar ve her defasında da ölçüleri tam tuttururdu. Çünkü şu an her ne kadar 70 yaşında olsa da cezaevindekiler de dahil kimse ondan daha uzun ve daha kuvvetli olamazdı. Soylular ve kadınlar içinse demir cetveliyle özel ölçümler yapardı. Çocuklar için tabut talebi gelince gönülsüzce kabul ederdi bunları. Kabul ettiğinde ise ölçüm filan yapmaz, emeğinin karşılığını alınca her defasında küçümseyerek şöyle derdi. İtiraf etmeliyim ki ıvır zıvır işlerle vakit kaybetmek istemiyorum. Bu mesleğinin yanı sıra keman çalarak da para kazanmaya çalışıyordu. Kasabada genellikle düğünlerde görev alan Yahudi bir orkestra grubu vardı. Demirci Moisey İliç Şakes tarafından yönetiliyordu bu orkestra. Hasılatın yarısından çoğunu Şakes alırdı. Yakov, özellikle Rus şarkıları olmak üzere kemanı çok iyi çaldığından, Şakes, onun misafirlerin bahşişleri hariç, günde 50 kopek karşılığında orkestrada çalmasını isterdi. Yakov, orkestrada çalmaya başlayınca, Evvela yüzü terler, morarırdı. Çünkü zaten sıcak olan ortam sarımsak kokusuyla birleşince daha boğucu bir hal alırdı. Kemandan gelen ses sağ kulağının hemen yanında ciyaklayan kontrbas ve sol kulağında ağlayan flütle birleşirdi. Flütü çalan cılız mı cılız, yüzü mavi ve kırmızı damarlarla kaplı, ünlü zengin Rothschild'la aynı adı taşıyan kızıl saçlı bir Yahudiydi. Bu kahrolası Yahudi, sevinç dolu parçaları bile hüzünlü bir şekilde çalabiliyordu. Kendinin de anlamadığı bir nedenden, Yakov artık Yahudilere karşı büyük bir kin ve nefret taşır oldu. Özellikle Rothschild'a olan kini çok büyüktü. Fırsatını bulduğunda ona sataşmadan, kötü laflar etmeden kendini alamıyordu. Hatta bir keresinde ona tam vuracakken, Rothschild'ın iyice rencide olduğunu görüp, şiddet dolu gözlerle ona şöyle demişti. Yeteneğine saygı duymasam şimdiye seni çoktan pencereden fırlatmıştım. Ve Rothschild verdi ağlamayı. Bunun ardından Bronzi orkestrada çalmak için pek çağrılmaz oldu. Acil durumlarda, Yahudilerden birinin gelemediği durumlarda çağırıyorlardı artık onu. Yakov'un neşeli olduğu bir anı bile yoktu. Zira her daim büyük kayıplar yaşıyordu. Mesela pazarları ve tatillerde çalışmak günahtı. Pazartesi ise talihsiz gündü. Sonuç olarak bir yılın tam 200 gününü istemese de eli kolu bağlı geçiriyordu. Bu onun için ne büyük bir kayıptı. Kasabada müziksiz bir düğün yapılması ya da Şakes'in onu orkestrada çalmaya çağırmaması da onun için bir kayıptı. Benzer şekilde polis komiser hastalanmış, 2 yılda iyice güçten kuvvetten düşmüştü ve Yakov sabırsızca onun ölümünü bekliyordu. Ama bu polis tedavi için merkeze gitmiş, orada can vermişti. Bu da onun için bir kayıptı. En azından 10 ruble kazanabilirdi. Çünkü onun için pahalı ipek kumaştan bir tabut yapmanın hayalini kuruyordu. Bu kayıpların düşüncesi bilhassa geceleri iyice rahatsız ediyordu Yakov'u. Kemanı yatağının hemen yanı başında tutuyor, tüm bu saçmalıklar zihnini meşgul etmeye başlayınca kemanın yaylarına dokunuyor, ancak karanlıkta kemandan yükselen sesle rahatlayabiliyordu. Önceki yılın 6 Mayıs'ında Marfa aniden hastalanmıştı. Yaşlı kadın güçlükle nefes alabiliyor, ancak yalpalıya yalpalıya yürüyebiliyordu. Yine de sabah olunca fırını yakıyor, hatta su getirmeye bile gidiyordu. Akşama doğru yatağına yatmıştı. Yakovsa tüm gününü keman çalarak geçirmişti. Hava kararınca kayıplarını günlük olarak kaydettiği defterini alıp can sıkıntısından yıllık toplam kaybını hesaplamaya başlamıştı. Kayıp 1000 rubleden fazlaydı. Bu onu o kadar şaşırtmıştı ki abaküsü yere fırlatmış ve ayağıyla ezmişti. Sonra yerden alıp tekrar hesap yapmaya koyulmuş ve uzunca bir süre çok derinden iç çekmişti. Yüzü morarmış, terden sırılsıklam olmuştu. Bu kaybettiği 1000 ruble bankada olsaydı, bir yılda en az 40 ruble faiz getireceği geçmişti aklından. O nedenle bu 40 ruble bir kayıptı onun için. Kısacası nereye baksa her yerde kaybettiklerini görüyordu. Yakov! Diye Marfa aniden haykırdı. Ölüyorum! Karısına bakmak üzere ona doğru yöneldi. Ateşten kıpkırmızı olmuş yüzü, alışık olmadık şekilde dingin ve mutlu görünüyordu. Karısının yüzünü her daim solgun, mahcup ve mutsuz görmeye alışkın olan Bronzi, bu manzara karşısında korktu. Gerçekten ölüyor gibiydi ve sanki o kulübeden, tabutlardan ve sonunda Yakov'dan sonsuza dek ayrılıyor olmanın sevinci vardı yüzünde. Gözünü tavana dikmiş, dudaklarını kıpırdatıyordu. Yüzünde mutlu bir ifade vardı. Sanki ölümünü, onu buradan kurtaranı görüyor, onun kulağına fısıldıyordu. Şafak söküyor, günün ilk ışıltıları pencereden görülebiliyordu. Yaşlı ve hasta kadına bakarken Yakov, karısı için yapmadıklarını geçirdi aklından. Tüm hayatı boyunca bir kez olsun ona nazik davranmamış, acımamış, küçük bir şal almayı ya da düğünlerden ona minik bir tatlı getirmeyi bile akıl edememişti. Tek yaptığı şey ona bağırıp çağırmak, kayıplardan dolayı onu azarlamak ve dayakla onu tehdit etmekti. Doğru, ona hiç dayak atmamıştı ama çok defa korkutmuş, her defasında korkudan donup kalmıştı kadıncağız. Masrafları çok olduğundan kadının çay içmesini bile istememiş, o nedenle sadece sıcak su içebilmişti yaşlı karısı. O an karısının tuhaf ve mutlu yüzünün ne anlama geldiğini anlamıştı. Ve bunu fark etmek onu ürkütmüştü. Sabahı bekledi. Günün ilk ışıklarında komşusunun atını alıp Marfa'yı kliniğe götürdü. Çok hasta yoktu. O nedenle çok değil, yaklaşık 3 saat beklemesi gerekti. Doktor hasta olduğu için hastalarla doktorun asistanı Maxim Nikolayevich ilgileniyordu. Ve durumdan gayet memnundu. Yaşlı bir doktor olan Nikolayevich, her ne kadar ayyaş ve kavgacı bir tip olsa da, kasabada herkes onun doktordan daha iyi olduğunu söylerdi. ''İyi günler'' dedi Yakov, yaşlı kadını muayene odasına götürürken. ''Affedersiniz, ufak tefek işlerle uğraştırıyoruz sizi. Göreceğiniz üzere yaşlı kadın hastalandı. Yani hayat arkadaşı dedikleri karım işte. Beni mazur gör, nasıl ifade edeceğimi bilemedim.'' Gri kaşlarını çatmış, elini favorilerine götüren doktorun asistanı, yaşlı kadını muayene etmeye başladı. Tabureye oturan kadınsa ağzını açmış, iyice belirginleşen kamburu, incecik ve keskin kıvrımlı burnuyla adeta susamış bir kuşu andırıyordu. Evet, anlaşılan, dedi doktorun asistanı sessizce ve sonra bir iç çekti. ''İnfluenza, belki de sıtma. Kasabada tifüs kol geziyor. Ne diyebilirim, Tanrı'ya şükür, yaşlı kadın yaşamış epey. Kaç yaşında?'' ''70'ten bir eksik, Maxim Nikolayevich.'' ''Yani yaşlı kadın iyi yaşamış, yeterince yaşamış yani.'' ''Haklısınız, doğru bir gözlem yaptınız Maxim Nikolayevich.'' deyiverdi Yakov nezaketen gülümserken. ''Anlayışınız için kalben size müteşekkiriz ama... Sözün meclisten dışarı, her böcek yaşamak ister. Şüphesiz öyle, dedi doktorun asistanı. Ses tonuyla kadının hayatta kalıp kalmayacağının ona bağlı olduğunu ima ediyordu sanki. Öyleyse kadının başına soğuk kompres yap ve günde 3 kez bu toz ilaçları alsın. Tamam, şimdi size güle güle, iyi günler diliyorum. Yakov, asistan doktorun yüzünden durumun pek iç açıcı olmadığını ve verdiği ilaçların işe yaramayacağını görebiliyordu. Ve anladı ki bugün, değilse yarın, Marfa çok kısa bir zamanda hayata gözlerini yumacaktı. Asistan doktorun koluna hafifçe dokundu, ona göz kırptı ve kısık bir ses tonuyla şunları söyledi. ''Belki şişe çekmek işe yarar, Maxim Nikolayevich.'' ''Hiç vaktim yok, hem de hiç.'' Yaşlı kadını al ve Tanrı yolunuzu açık etsin. Güle güle. Bize bir iyilik yapın, diye yalvardı Yakov. Siz de biliyorsunuz, mesela karın ağrısı ya da vücudunun içinde bir sorun olsa, bu toz ilaç ve damlalar işe yarardı ancak o soğuk aldı. Soğuk algınlığında yapılması gereken ilk iş kanı boşaltmaktır, Maxim Nikolayevich. Asistan doktorsa çoktan sıradaki hastayla ilgilenmeye başlamıştı bile. Sırada yanında bir çocuğu olan köylü bir kadın vardı. ''Gidin, gidin artık!'' diye seslendi Yakov'a kaşlarını çatarak. ''Boş boş konuşmayın.'' ''Öyleyse en azından sülük tedavisi uygulayın ona. Sizin için Tanrı'ya ömür boyu dua ederim.'' İyice küplere binen asistan doktor bağırdı. ''Çeneni hala kapatmıyorsun ha, seni ahmak!'' Yakov da iyice sinirlenmiş, mosmor olmuştu. Ama tek kelime etmedi. Marfa'yı kolunun altına alıp odadan dışarı çıktı. Tek yapabildiği, arabaya yaklaştığında kliniğe sert ve alaycı bir bakış atmak ve şu sözleri homurdanmak oldu. ''Kendilerine burada iyice yer yapmışlar, oyuncular sizi. Ancak zenginler için şişe çekme tedavisi uygularsınız.'' Biz yoksullar içinse sülük tedavisini bile çok görürsünüz. Sizi vicdansızlar. Sonunda eve ulaştılar ve Marfa kulübeye adımını attı. Fırına tutunarak 10 dakika kadar orada durdu. Uzanıp yatsa Yakov'un yine kayıplardan dem vuracağını, işten kaytarıp çalışmak istemediğini öne sürüp yine azar işiteceği geldi aklına. Yakov donuk bir şekilde yaşlı kadına bakıyor, günleri hesaplıyordu. Yarın ve sonraki gün çalışmak günahtı. Sonra pazar ve ardından talihsiz pazartesiydi. 4 gün boyunca çalışamayacak. Marfa da bugünlerden birinde ölecekti. O nedenle bugünden tabutunu hazır etmeliydi. Demir cetvelini alıp kadının ölçülerini aldı. Kadın yatağına uzanmışken Yakov istavroz çıkarıp tabut yapmaya koyuldu. İşini bitirdiğinde Bronzi gözlüklerini takıp not defterine şunları yazdı. Marfa Ivanoviç'in tabut. 2 ruble 40 kopek. Ve derinden iç çekti. Bu süre esnasında yaşlı kadın gözleri kapalı, gıkını çıkarmadan oracıkta yatıyordu. Akşam olup karanlık çökünce kocasına seslendi. ''Hatırlıyor musun Yakov?'' diye sordu sevinç dolu gözlerle. ''Hatırlıyor musun bundan 50 yıl önce Tanrı bize sarı saçlı minik bir bebek vermişti? Gün boyu nehir kenarında oturur şarkılar söylerdik. Keçi söğüdünün altında.'' Ve dokunaklı bir tebessümle sözlerine ekledi. ''Ve minik kızımız öldü.'' Yakov hafızasını zorladı. Ancak ne keçi söğüdünü ne de bebeklerini hatırlıyordu. ''Sadece hayal ediyorsun.'' Papaz geldi. Ayine başladı ve ölüm döşeğindeki kadını yağla kutsadı. Ardından Marfa tutarsız bir şeyler mırıldanmaya başladı. Ve sabaha karşı hayata gözlerini yumdu. Birkaç komşusu gelip ölen kadını yıkadı, kefenledi ve tabuta yerleştirdi. Ekstra masraf çıkmasın diye ilahi ve dua kitabını kendisi okumak istedi Yakov. Mezar bekçisi yakın dostu olduğu için mezar ücretinden de kurtuldu. Tabutuysa 4 köylü Yakov'a saygılarından para almadan taşıdılar. Yaşlı kadınlar, dilenciler ve birkaç kişi tabutun ardından yürüdü ve cenazeyi görenlerse göstere göstere istavroz çıkarmaya başlıyordu. Yakov, törenin saygın ve hoş bir şekilde geçmesine, ucuza mal olmasına ve kimseyi gücendirmemesine çok sevindi. Marfa'ya son kez elveda derken tabuta dokundu ve ''Temiz iş oldu'' diye içinden geçirdi. Gel gör ki mezarlıktan eve dönerken Yakov'u derin bir acı ve hüzün kapladı. Kendini hiç iyi hissetmiyordu. Sıcak sıcak ve ağır ağır nefes alıyor, bacakları dermansız, kendini susamış hissediyordu. Ve kafasından binbir türlü düşünce geçiyordu. Yine karısı Marfa'ya ömür boyunca hiç acımadığı, ona karşı hiç nazik davranmadığı geldi aklına. O küçük kulübede 50 yıl gibi uzun bir zaman dilimini geçirmiş, ancak hiçbir gün karısını düşünmemiş, onunla ilgilenmemiş, ona bir köpek ya da kediden farklı davranmamıştı. Buna rağmen karısı her zaman fırını yakmış, yemek yapmış, pişirmiş, su getirmiş, odun kesmiş ve onunla aynı yatağı paylaşmıştı. Düğünlerden kafayı bulmuş bir şekilde geldiğinde bile saygılı bir şekilde kemanını duvara asmış, onu yatağa yatırmış ve tüm bunları büyük bir sükunet, çekingenlik ve özen içinde yapmıştı kadıncağız. Rothschild tebessüm ederek ve eğilerek Yakov'a yaklaştı. ''Ben de sizi arıyordum,'' dedi Yakov'a. ''Moisey İliç sana selamını yolluyor ve seni hemen yanına çağırıyor.'' Yakov bununla canını sıkamazdı. Tek istediği ağlamaktı. ''Beni kendi halime bırak,'' dedi ve yürüdü. ''Ama bu nasıl olur?'' diyerek panikledi Rothschild ve hemen yakaladı Yakov'u. ''Moisey İliç üzülür ama hemen gelsin.'' demişti. Yakov, Yahudi çocuğun nefes nefese kalmasından, sürekli göz kırpmasından ve suratındaki onlarca kırmızı çilden iğrendi. Siyah yamalı yeşil redingotunu ve kırılgan ince bedenini karşısında görmek ona çok itici geldi. ''Benden ne istiyorsun? Seni sarımsak kafa seni.'' Bunu duyan Yahudi çocuk da sinirlendi ve bağırdı. ''Ya sakinleşirsin ya da seni şu çitin üstüne fırlatırım.'' ''Defol git!'' diye kükredi Yakov. Ve yumruklarını sıkarak Rothschild'a doğru koştu. ''Bu uyuz Yahudiler adamı rahat bırakmazlar.'' Rothschild korkudan ölecek gibi oldu. Yumruklardan kendini korumak istermişçesine çömeldi ve kollarıyla başını kapattı. Sonra zıplayarak tüm hızıyla koştu. Hem koştu hem zıpladı. Ellerini sıktı ve arkasından cılız ve uzun bedeninin seyirtişleri görülebiliyordu. Bu şansı kaçırmayan sokak çocukları peşine takılıp ona ''Yahudicik, Yahudicik!'' diye bağırdılar. Köpekler bile onu kovaladı, peşinden havladı. Sonra bir kahkaha koptu, ardından ıslık sesi geldi ve köpekler daha sesli ve uyum içinde havlamaya başladı. Sonra köpeklerden biri Rothschild'ı ısırmış olacak, acıdan çaresiz bir inilti yükseldi. Yakov etrafta alelade dolaşmaya başladı. Kasabada boş boş gezindi. Ayağı nereye götürüyorsa oraya gitti ve sokaktaki çocuklar ona bağırdı. Bronzi'ye bakın, Bronzi'ye bakın! Ve sonunda nehre ulaştı Yakov. Su çullukları uçuşuyor, etrafı gözetliyor, ördekler vaklıyordu. Güneş olanca sıcaklığını yayıyor, parlaklığıyla göz kamaştıran suya bakılamıyordu. Nehrin kıyısı boyunca uzanan patikayı takip etti Yakov. Civardaki hamamdan yeni çıkmış, etine dolgun ve al yanaklı bir kadın çıktı karşısına. Ve Yakov içinden, "Seni susamuru," diye geçirdi kadın için. Hamamın yakınlarında çocuklar eti yem yaparak kerevit yakalamaya çalışıyordu. Yakov'u görür görmez inadına bağırmaya başladılar. "Bronzi, Bronzi!" Nihayet devasa oyuğu olan ve dalları karga yuvalarıyla dolu eski keçi söğüdünü görebildi Yakov. İşte o an Yakov eskiyi hatırlamaya başladı. Sarı saçlı minik bebeği ve Marfa sanki canlı kanlı karşısındaydı. Evet, yine orada, o yemyeşil, sessiz ve üzüntülü keçi söğüdünün dibindeydi. Yine. Ne kadar yaşlanmıştı zavallı ağaç. Ağacın altına oturdu ve eski günler gözünün önünden geçti. Şu an meralarla kaplı nehrin öte ucunda, bir zamanlar devasa huş ağacı korusu vardı. Ufuktan görülebilen boş tepe ise eskiden asırlık çam ormanıyla kaplıydı. Ahşap mavnalar nehirde hiç eksik olmazdı. Şimdi ise her şey çok durgun ve heyecansızdı. Tek renk katan, ileri kıyıda yeşeren huş ağacıydı. Adeta köy ağasının kızı gibi gepegenç ve endamlıydı. Nehirde sadece ördekler ve kazlar yüzüyordu. Ve sanki daha önce buradan hiç mavnalar geçmemiş gibiydi. Yine sanki kazların sayısı geçmişe göre epey azalmıştı. Yakov gözlerini kapadı ve hayalinde beyaz kaz sürülerinin birine atıldığını gördü. Son 40-50 yıldır bu nehre hiç uğramadığını fark edince kendi de şaşırdı. Buralara geldiyse de hiçbir şey fark etmemiş olmalıydı. Buradaki koca bir nehirdi, çok güzel şeyler yapabilirdi. Balık tutar, tuttuğu balıkları tüccarlara, memurlara ya da tren istasyonundaki barmenlere satabilirdi. Elde ettiği parayı da bankaya koyabilirdi. Dahası bir kayığa atlayıp, o çiftlik senin, bu çiftlik benim dolaşabilir, keman çalar ve dinleyenlerden para toplayabilirdi. Daha olmadı, oradaki mavnaları iter ve bundan para kazanabilirdi. Sonuçta hepsi tabut yapmaktan daha iyiydi. Hiç olmazsa kaz yetiştirir, sonra onları keser ve kışın Moskova'ya gönderebilirdi. En kötü ihtimalle sadece kuş tüyünden yılda 10 ruble kazanabilirdi. Ama bu şansların hepsini çoktan kaçırmıştı. Artık elinde hiçbir şey yoktu. Bu ne acı bir kayıptı. Hem de çok acı. Eğer bu işlerin hepsini birden yapsaydı, yani hem balık tutsa ve keman çalsa, hem mavnaları içse ve kazları kesse, bunların hepsi ne büyük bir sermaye ederdi onun için. Fakat bunları rüyasında bile göremezdi. Hayatı hiç kazanç sağlayamadan, hiç keyif alamadan elinden akıp gitmişti. Özetle hayatı bir hiç uğruna akıp gitmişti. Geleceğe dair de elinde bir şey yoktu. Geçmişi ise sadece kayıplarla doluydu. Hem de öyle kayıplar ki kanınızı donduracak türden. Peki bir insan bu kayıp ve yıkımları olmayan bir hayat neden süremiyordu? Yine sorabilirsiniz, oradaki huş ağacı ve çam ormanı neden kesildi? İnsanlar neden her zaman yapmamaları gereken şeyleri yapıyordu? Yakov neden tüm hayatını insanları suistimal ederek, onlara hırlayarak, tehditler savurarak, karısını azarlayarak geçirmişti? Ne gereği vardı da geçen gün o Yahudi çocuğu korkutup azarlamıştı? Peki insanlar birbirlerinin hayatına neden sürekli müdahale ediyorlardı? Bütün bunlardan dolayı gelmişti onca kayıp başına. Hem de ne korkunç kayıplardı. Kin ve kötü niyet hiç olmasaydı eğer, insanlar birbirine ne kadar faydalı olabilirdi? Bugünün akşamında ve gecesinde gözünün önünden ölen bebeği, keçi söğüdü, balıklar, boğazladığı kazlar, profilden susamış bir kuşu andıran karısı Marfa, Rothschild'ın solgun ve acınası yüzü, sokak çocuklarının onunla alay ettiği ve kayıplarından yakındığı anlar bir film gibi geçip gitti. Her defasında bir o yana bir bu yana döndü ve yatağından 5 kez kalkıp kemanına sarıldı. Sabah olduğunda güç bela uyanabildi ve kliniğe gitti. Aynı doktor Maxim Nikolay başına soğuk kompres yapmasını söyledi ve toz ilaçlardan verdi. Doktorun yüzünden ve ses tonundan Yakov durumunun kötü olduğunu ve bu ilaçların kâr etmeyeceğini anlayabiliyordu. Evine döndü ve ölümün aslında başlı başına kendi için bir kazanç olduğunu düşündü. Yemesi içmesi gerekmeyecek, vergi ödemeyecek ve insanları azarlama gereği de duymayacaktı. Bir kişinin mezarında sadece bir yıl değil, yüzlerce, binlerce yıl kalacağını da düşündüğünde, sonuçta ölmek ona büyük kazanç sağlayacaktı. Yaşamak insanoğlunun aleyhine, ölmekse lehineydi. Bu düşünce elbette ki doğruydu ancak aynı zamanda da acı ve korkunçtu. Dünyadaki tuhaf düzenden dolayı insana sadece bir kez verilen yaşam, neden onun için hiçbir kazanç sağlamadan akıp gidiyordu? Ölüm onu üzecek bir şey değildi. Ancak evdeki kemanını görünce kalbi sıkıştı ve üzülmeye başladı. Kemanını mezarına götüremeyeceğine göre, kemanı yetim kalacak ve huş ağacıyla çam ormanının başına gelenler, bu sefer de kemanının başına gelecekti. Şimdiye dek yeryüzüne gelen yok oluyor ve yok olmaya da devam ediyordu. Bu düşünceler sarmalında Yakov kulübeden dışarı adımını attı. Basamağa oturdu ve kemanını göğsüne yasladı. Bu yok olan kayıplarla dolu dünyayı düşünerek ne olduğunu bilmeden kemanını çalmaya başladı. Oldukça kederli ve hüzünlü çalıyor, gözyaşlarına hakim olamıyordu. Daha derin düşüncelere daldıkça kemanı da kederle ve hüzünle inliyordu. Kapı 1-2 kez vuruldu ve kapıdaki Rothschild'tı. İlk adımlarını cesurca atmıştı ki Yakov'u görür görmez dona kaldı. Korkudan olsa gerek eğilip büzüldü. Ardından parmaklarıyla saatin kaç olduğunu göstermek istercesine işaretler yapmaya başladı. ''İçeri gel, sorun yok.'' diye kibarca seslendi Yakov ve eliyle onu çağırdı. ''Hadi gel.'' Güvensiz ve ürkek adımlarla yaklaştı. Ancak Yakov'un epey uzağında durdu. ''Bu sefer vurmayacaksın değil mi?'' dedi hafifçe eğilerek. ''Moise İliç yolladı beni yine. Korkmadan git Yakov'a de ki, orkestrada onsuz yapamıyoruz ve bu çarşamba bir düğün var.'' dedi. ''Bay Shapovalov kızını çok saygın biriyle evlendiriyor. Ne zengin bir düğün olacaktır.'' diye ekledi Yahudi çocuk. Gözünün tekini kırparken. Gelemem, dedi Yakov. Güçlükle nefes alıyordu. Hastayım kardeşim. Bu sözlerin ardından tekrar kemana sarıldı ve gözündeki yaşlar kemanına süzülüyordu. Rothschild hemen yanı başında kollarını göğsünde bağlamış, büyük bir dikkatle onu dinliyordu. Biraz önceki korku dolu ve şaşkın bakışları yerini yavaş yavaş kederli ve acı dolu bir yüz ifadesine bırakmıştı. Adeta acıdan kendinden geçmiş gibiydi. Gözlerini yuvarladı ve Yakov'a seslendi. Of, of! Ağırca gözünden süzülen yaşlar yeşil redingotunu ıslatıyordu. Bunun üzerine Yakov acı içinde tüm günü yatarak geçirdi. Akşamında papaz günah çıkartmak için geldiğinde Yakov'a hatırladığı günahı olup olmadığını sordu. Zaten zayıf olan hafızasını zorlayan Yakov'un gözünün önünden Marfa'nın mutsuz yüzü ve köpeğin ısırdığı Yahudi çocuğun umutsuz çığlıkları gitmiyordu. Ancak şunları mırıldanabildi. ''Kemanı Rothschild'a verin.'' ''Pekala.'' dedi papaz. Ve o günden sonra kasabada herkes sorar oldu. Rothschild böylesi iyi bir kemanı nereden almıştı? Satın mı almış yoksa çalmış ya da rehin olarak mı almıştı? Rothschild çoktan flüt çalmayı bırakmış, artık sadece kemanını çalıyordu. Bir zamanlar flütüyle çaldığı hüzünlü, kederli parçalara şimdi kemanıyla can veriyordu. Bir zamanlar Yakov'un çaldığı şarkıyı çalmayı denediğinde ise ortaya çıkan eser öylesi kederli ve hüzünlüydü ki, dinleyenler gözyaşlarına hakim olamıyor, Rothschild ise her çalışında gözlerini yuvarlayıp ve ''Of, of!'' naraları atıyordu. Ve bu yeni şarkıyı 7'den 70'e herkes çok seviyor, tüccarlar ve memurlar her seferinde Rothschild'ı çağırıp ondan defalarca bu parçayı çalmasını istiyordu. Şubat 1894. Öğrenci. Hava önce gayet güzel ve dingindi. Bir taraftan kara tavukların sesi, diğer taraftan yakındaki bataklıktan sanki boş bir şişeye üfleniyor gibi hüzün dolu bir ses geliyordu. Bir çulluk cırıldadı ve tatlı bahar havası atılan tüfeğin gürlemesiyle mutlu mutlu inledi. Akşamın ilk karanlığı ormanın üstüne çöktüğünde fena, çok güçlü bir rüzgar çıktı ve her şey adeta buz kesti. Sükunete büründü. Rüzgar adeta kış aylarında suları kaplayan buzun yaptığı işi yapıyordu ve orman tüm güzelliğini yitirdi. Yapayalnız ve ıpıssız kalıverdi. Kış gelmişti sanki. İlahiyat öğrencisi ve bir zangocun oğlu olan Ivan Velikopolski, sulak çayırlar boyunca uzanan yolda avlanmaktan eve dönüyordu. Parmakları uyuşmuş, deli esen rüzgar yüzünü kavurmuştu. Birden bastıran bu soğuk, her şeyin düzenini ve uyumunu bozmuştu ona göre. Doğa bile korkuyla titriyordu. Gece karanlığının hiç olmadığı kadar hızlı bastırması da yine bu yüzdendi. El ayak çekilmiş, çevresi derin kasvete bürünmüştü. Nehrin yanındaki dul iki kadının bahçesindeki ışık da olmasa etraf zifiri karanlık olacaktı. Birkaç kilometre ötesi, köyün olduğu yerse buz gibi gecenin karanlığına tamamen teslim olmuştu. İvan evden çıkarken annesi salonda yalınayak oturmuş, semaveri parlatıyor, babası ise ocaklığın yanı başına uzanmış öksürüyordu. Günlerden kutsal cumaydı. İsa'ya duyulan özlemin oruç tutularak gösterildiği gündü ve açlıktan ölüyordu. Soğuktan iki büklüm olmuş, bu rüzgarın bir zamanlar yine şu an olduğu gibi deli deli estiğini düşündü. Evet, ilk hanedanlığı getiren Rurik döneminde, korkunç Ivan ve Büyük Peter dönemlerinde de rüzgar böyle sert esmiş, o dönemlerde de aynı acımasız yoksulluk ve açlık baş göstermişti. Yine o zamanda saz çatılar akıtıyor, dert ve cehalet kol geziyor, aynı boşluk ve karanlık ve yine aynı baskı. Dehşet dolu zamanlar, çok eskiden de vardı, yakın geçmişte de ve yine olacaktı. Bundan 1000 yıl sonra da hayat daha iyi olmayacaktı ve Ivan eve dönmek istemedi. Bu bahçeye herkes dulların bahçesi derdi, çünkü sahipleri dul bir anneyle yine onun gibi dul olan kızıydı. Bahçedeki ateş çatır çatır yanıyor, sürünmüş toprağın neredeyse tamamını aydınlatıyordu. Uzun boylu ve etine dolgun olan Vasilisa, üzerine bir erkek ceketi almış, gözü yanmakta olan ateşe dalmış, bahçede öylece duruyordu. Ufacık tefecik, yüzü derin izler ve hafif de aptalca bir ifade barındıran kızı Lukerya ise yere oturmuş, çanak ve kaşıkları yıkıyordu. Görünüşe bakılırsa akşam yemeğinden yeni kalkmışlardı. Yakından erkek sesleri geldi. Bunlar nehirde atlarını sulayan ve bu bölgede çalışan işçilerin sesiydi. "Bakın yine kış geldi," diye söze girdi öğrenci ateşe yaklaşırken. "İyi akşamlar." Karşılık Vasilisa'dan geldi. Ivan'ı görür görmez tanıdı ve yüzünde tatlı bir tebessüm belirdi. "Sizi tanıyamadım, Tanrı sizi kutsasın," dedi. "Çok zengin olacaksınız. Çünkü Ruslar arasında çok eski bir hurafeye göre, bir kişi ilk görünüşte tanınmazsa bu, o kişinin zengin olacağına yoruluyordu." Ve konuşmaya başladılar. Vasilisa epeydir bu civardaydı. Önceleri soylulara süt anneliği, ardından dadılık yapmıştı. Oldukça kibar konuşuyor, yüzündeki yumuşak ve saygın tebessüm onu hiç terk etmiyordu. Tam bir köy kadını olan ve kocası tarafından sürekli dövülen kızı Lukerya ise, gözlerini kısarak Ivan'a bakmakla yetindi ve hiç ses etmedi. Yüzünde garip bir ifade vardı, sanki sağır ve dilsiz gibiydi. Tıpkı havarilerden Petrus'un o soğuk gecede ateşin başında kendisini ısıttığı gibi, dedi öğrenci Ivan, ellerini alevlere doğru uzatırken. O zaman da böyle soğuktu. Ne korkunç bir geceydi o öyle. Müthiş, uzun ve korkunç bir gece. Sözlerinin ardından etrafına, karanlığa bakıp kafasını salladı ve kadına sordu. "Umarım 4 İncil'den 12 bölümü siz de dinlemişsinizdir. Evet, dinledim, diye karşılık verdi Vasilisa. Hatırlarsanız İsa'nın havarileriyle yediği son akşam yemeğinde Petrus, İsa'ya dedi ki, seninle gitmeye hazırım, zindana da ölüme de giderim seninle. Bunun üzerine İsa, Petrus'a şöyle seslendi. Petrus, o gün gelince horoz ancak sen beni tanıdığını 3 kez reddedince ötecek. Yemekten sonra İsa bahçede ibadete çekildi. Kederle doluydu. Zavallı Petrus'un da içi kan ağlıyordu. Çok yorgundu, gözleri gitgide ağırlaştı ve sonunda uykuya yenik düştü. İşte o gece, sizin de dinlediğiniz üzere, havarilerinden Yahuda, İsa'ya hafifçe dokunup ardından cellatlarla işbirliği yaparak ona ihanet etti. Ve İsa'yı iple bağlayıp baş rahibin huzuruna çıkardılar, dayak attılar. Uykusuz kalan Petrus'a büyük acı ve dert içinde korkunç şeyler olacağını hissederek onu takip etti. İsa'ya büyük bir tutkuyla bağlı, onu delicesine seviyordu. Uzaktan onu nasıl dövdüklerini gördü. Lukerya, yıkadığı kaşıkları bırakıp tüm dikkatini öğrenciye verdi. Ardından baş rahibin huzuruna çıktılar, diye devam etti İvan. İsa sorguya çekildi ve bu arada hizmetçiler avluda bir ateş yaktı. Hava çok soğuk olduğu için ateşin başında ısınıyorlardı. Petrus da ateşin yanında, hizmetçilerle birlikteydi ve tıpkı benim şimdi yaptığım gibi kendini ısıtıyordu. Bir kadın onu görüp bağırdı. Bu adam da İsa ile birlikte. Yani bu, Petrus'un da yakalanıp sorguya çekilmesi demekti. Kafası iyice karışan Petrus'un, onu tanımıyorum demesi üzerine, ateşin başındakiler ona büyük bir şüphe ve sertlikle bakmış olmalı. Biraz zaman geçtikten sonra yine biri çıkıp onun, İsa'nın havarilerinden biri olduğunu söyledi. Sen onlardansın. Ancak Petrus bunu da yalanladı. 3. kez biri çıkıp ona şöyle seslendi. Bugün avluda seni İsa ile birlikte görmedim mi ben? Bu sefer de reddetti Petrus. İşte tam o an horoz öttü ve uzaktan İsa'ya bakan Petrus, İsa'nın ona akşam yemeğinde söylediklerini hatırladı. Hatırladı, doğruldu, avlunun dışına çıktı ve acılar içinde gözyaşlarına boğuldu. İncil'de şöyle geçer bu. Dışarı çıktı ve için için ağladı. Gözümde çok iyi canlandı. Çok ama çok sessiz ve karanlık bir avlu, sessizlikte güç bela işitilen buruk hıçkırıklar. Öğrenci büyük bir iç geçirdi ve derin düşüncelere daldı. İçten tebessümü yüzünden eksik etmeyen Vasilisa'nın ise nefesi kesilir gibi oldu ve birden gözyaşları sel gibi akmaya başladı. Akan gözyaşlarını saklamaya çalışırcasına koluyla yüzünü ateşten korur gibi yaptı. Pür dikkat öğrenciye bakan Lukerya ise kıpkırmızı oldu. Yüzü iyice düştü ve gerildi. Adeta yoğun ağrısı var da onu gizlemeye çalışır gibiydi. İşçiler nehirden dönmeye başlamıştı. İçlerinden at üstünde olanı epey yakınlarına gelmiş, yanan ateşin alevleri yüzünü belli belirsiz aydınlatmıştı bile. Öğrenci 2 kadına iyi geceler dileyip yoluna devam etti. Az önceki karanlığa geri döndü ve elleri yine üşüyordu. Çok keskin bir rüzgar vardı ve kış gerçekten de geri geliyordu. O kadar ki 2 gün sonrasının Paskalya bayramı olduğuna kimse inanmazdı. Şu an öğrencinin aklında Vasilisa vardı. Gözyaşlarına boğulduğuna göre o korkunç gecede Petrus'un başına gelenler onda bir şeyler uyandırmıştı. Ardına baktı. Karanlığın içinde bir tek ateşin titreyişleri seçilebiliyordu. Çevresindekiler çoktan gözden kaybolmuştu. İvan yine gözyaşlarına hakim olamayan Vasilisa'yla üzülen kızını düşündü. Bu, onlara az evvel anlattığı şeylerin, 19 asır öncesine dayanan olayların, aslında yaşadıkları anla ilişkili olduğu anlamına geliyordu. Evet, bu 2 kadını, belki de bu ıssız köyü ve tüm insanları ilgilendiriyor demekti. O yaşlı kadın ağladıysa, bu kendisinin olanları dokunaklı anlatmasından kaynaklanmıyordu. Aksine kadın, Petrus'ta kendine ait bir şeyler bulmuştu. Petrus'un ruhunda hissettiklerini o da tüm hücrelerinde hissetmişti. Ve birden tüm ruhunu büyük bir neşe kapladı. O kadar büyük bir neşeydi ki bu, nefesini kesmişti adeta. Geçmiş, birbiriyle ilintili olayların akışı içinde kırılmaz bir zincirle günümüze, yaşanılan ana bağlanmıştı. Ve kendisinin bu zincirin her iki ucunu da gördüğünü fark etti. Zincirin bir ucuna dokunmuş, diğer ucu hareket etmişti. Ardından kayıkla nehri geçip tepeye tırmandı. Kendi doğup büyüdüğü köye ve ince çizgi halinde kıpkırmızı parlayan gün ışığına, batıya doğru baktı. İşte o an az evvel bahçede gördüğü ve uzun zaman önce baş rahibin avlusundaki insan hayatına yön veren hakikatin ve güzelliğin şimdiye, günümüze dek kesintisiz ulaştığını düşündü tekrar. Ve gerçekten de bu iki şey, hakikat ve bu güzellik, insan hayatının ve tüm yeryüzünün temelini oluşturuyordu. O an daha genç, sağlıklı ve güçlü olduğunu hissetti. Nitekim sadece 22 yaşındaydı. Tarifi çok güç, tatlı bir mutluluk ümidi, daha evvel hiç tatmadığı gizemli bir mutluluktu bu. Yavaş yavaş tüm bedenini ve ruhunu kapladı. Yine o an hayat çok tatlı, hoş ve büyük anlamlarla dolu göründü gözüne. Nisan 1894. Bektaşi Üzümleri. Günün ilk saatlerinden beri gökyüzü tamamıyla kara bulutlarla kaplıydı. Sıcak değildi ancak bulutların uzunca süre tarlaların üstünde gezindiği, ha birazdan yağacak diye yağmuru beklediğiniz ama bir türlü yağmayan, tipik, kapalı ve kasvetli günlerde olduğu gibi hava çok durgun ve donuktu. Veteriner Ivan Ivaniç ve lise öğretmeni Burkin yürümekten yoruldu ve önlerindeki tarlalar sanki hiç bitmeyecekmiş gibi geldi onlara. Çok uzaklarda Mironositskoy köyünün yel değirmenleri güçlükle görülebiliyor, hemen sağlarında uzanan bir dizi tepe köyün çok ötesinde gözden kayboluyordu. İkisi de bu noktanın çayırları, yeşil söğütleri ve kır evleriyle bezeli nehir kıyısı olduğunun farkındaydı. Bu tepelerden uçsuz bucaksız tarlalar, telgraf direkleri ve ötelerden kıvrılan tırtılı anımsatan treni çok rahat görebilirdiniz. Bir de hava berrak ve temizse şehri bile görebilirdiniz. Şu ansa bu durgun havada tüm doğa oldukça silik ve dalgındı. Ivan Ivaniç ve Burkin ise bu tarlalar için can atıyor, ayaklarını bastıkları toprağın ne kadar mükemmel ve güzel olduğunu düşünüyordu. "Muhtar Prokofi'nin kulübesine en son gelişimizde bana bir şeyler anlatacağını söylemiştin," dedi Burkin. "Evet, sana erkek kardeşimden bahsedecektim," diye cevap geldi Ivan Ivaniç'ten. Ivan Ivaniç derin bir iç çekti, piposunu yaktı. Tam hikayesini anlatmaya başlayacakken yağmur yağmaya başladı. Birkaç dakika sonra yağmur iyice şiddetlendi. Ne zaman dineceğini kestirmek imkansızdı. Ivan Ivaniç durup düşünmeye başladı. Diğer yanda sırılsıklam olmuş köpekler kuyruklarını bacakları arasına alarak tatlı tatlı bu iki adama bakıyordu. "Sığınacak bir yer bulmalıyız," dedi Burkin. "Hadi Alekin'e gidelim. Buralarda bir yerde olmalı." "Olur, gidelim." Sonra yönlerini değiştirip yine biçilmiş tarlalardan geçtiler. Önce dümdüz, sonra sağa doğru ilerlediler, yola ulaşana dek yürüdüler. Hemen sonra kavaklar belirdi, bahçe, ahırların kırmızı çatıları karşıladı onları. Nehir ışıldıyordu ve gördükleri manzara, İçinde değirmenleriyle beyaz bir hamamı olan havuza doğru açılıyordu. Burası Sofyinoy'du, yani Aleki'nin yaşadığı yerdi. Değirmen çalışıyor, yağmurun sesini bile bastırıyordu. Su bendi sallandı, at arabalarındaki atlar sırılsıklam olmuş başlarını sallıyorlardı. Kafalarına torbaları geçiren insanlar bir o yana bir bu yana koşuşturuyordu. Ortam ıslak, çamurlu ve oldukça iticiydi. Havuz soğuk ve kirli görünüyordu. Ivan Ivaniç ve Burkin kendilerini tepeden tırnağa ıslak, kirli ve rahatsız hissettiler. Ayakları çamurdan ağırlaşmıştı. Su bendini geçip ev sahibinin ahırlarına ulaştıklarında, sanki az evvel birbirine kızmış gibi bir sessizlik kapladı onları. Ahırlardan birinde tınaz makinesi işliyor, kapı açık olduğundan çıkan bütün toz dışarı çıkıyordu. Alekin ise kapı eşiğinde duruyordu. Yaklaşık kırklarında uzun ve iri yarı bir adamdı Alekin. Toprak sahibinden ziyade bir sanatçı ya da profesörü andırıyordu görünüşüyle. Üzerinde beyaz, uzun, yıkanmamış ve örgülü kemeri olan bir gömlek vardı. Pantolon yerine paçalı bir don giymişti ve çizmeleri de çamur ve samanla doluydu. Gözleri ve burnu tozdan kapkara olmuştu. İvan İvaniç ve Burkin'i görünce hemen tanıdı ve onları gördüğü için sevindi. "Ah, lütfen eve girin beyler, ben bir dakikaya yanınızda olurum," diye seslendi mütebissim bir çehreyle. Alekin'in evi oldukça geniş, iki katlı bir evdi. Alekin alt katta, bir zamanlar hizmetçilerin kaldığı, küçük pencereleri olan çift tonozlu bir odada yaşıyordu. Mobilyalar bayağı sadeydi. Çavdar ekmeği, ucuz vodka ve koşum takımı kokuyordu odası. Nadiren üst kata çıkardı. O da misafirleri ağırlamak içindi. İvan İvaniç ve Burkin'i içeride bir kadın hizmetçi karşıladı. Hizmetçi çok genç ve güzeldi. Bu güzellik karşısında iki misafir de dona kaldı. Birbirinin suratına öylece baktılar. "Sizi gördüğüme ne kadar sevindim, inanın anlatamam," diye söze girdi Alekin. Hemen arkalarından onlara yetişip ön salona girerken. "Hiç beklemiyordum Palega'ya," diyerek hizmetçiye döndü. "Misafirlerimize üstlerini değiştirmek için bir şeyler ver. Bu bahaneyle ben de değiştirmiş olurum. Ama öncesinde gidip yıkanmalıyım. Sanırım bahardan beri yıkanmadım. Beyler, bizim için bir şeyler hazırlanırken siz de hamama gelip yıkanmaya ne dersiniz?" Olanca güzelliği ve zarafetiyle Palega'ya sabun ve havluları getirdi. Ve Alekin misafirlerini de alıp hamamın yolunu tuttu. "Evet, gerçekten uzun zamandır banyo yapmamıştım," dedi üzerini çıkarırken. "Gördüğünüz gibi hamamım gayet iyidir. Babam yaptırmıştı ama vakit bulup da yıkanamıyorum bir türlü." Basamağa oturdu, uzun saçını ve boynunu sabunladı ve ona dokunan su kahverengi bir renk alıyordu. "Evet, söylemeliyim ki," diye söze girdi İvan İvaniç. Bir yandan da Alekin'in kafasından gözünü ayırmayarak. "Uzun zamandır yıkanmamıştım," diye yineledi Alekin mahcup bir şekilde ve bir kez daha sabunlandı. Bu sefer suyun rengi mürekkep gibi koyu maviydi. İvan İvaniç dışarı çıktı, büyük bir sesle kendini havuza attı ve yağmurun altında yüzmeye başladı. Geniş kulaçlar atıyor, suyu dalgalandırıyor, dalgaların üstündeki beyaz zambaklar sallanıyordu. Havuzun tam ortasına kadar yüzdü. Sonra dalıp başka bir yerden su yüzüne çıktı. Her seferinde daha da derine dalıyor, havuzun dibine ulaşmaya çalışıyordu. "Oh be!" diye yineledi büyük bir zevkle. "Oh be!" Değirmene ulaşana dek yüzdü. Oradaki köylülerle biraz lafladı, geri döndü ve havuzun tam ortasında yüzünü yağmura çevirerek suyun üstünde kaldı. Burkin ve Alekin ise çoktan giyinmiş, gitmeye hazırdı. Ancak İvaniç yüzmeye ve dalmaya devam etti. "Oh be!" diye yineledi. "Oh, Tanrı aşkına!" "Yeter artık!" diye seslendi Burkin. Eve döndüler. Yukarıdaki misafir odasının ışığı yakılmış, Burkin ve İvan İvaniç, ipek röbdöşambırlarının ve sıcacık terliklerinin içinde koltuklara kurulmuş, Alekin de yıkanmış, taranmış ve yeni frakını giymiş, odanın içinde dolanıp duruyordu. Sıcaklığın, temizliğin ve kuru elbiselerin keyfini çıkardığı her halinden belliydi. Tatlı ve zarif gülümsemesiyle güzel Palegea çay ve ikram servisini de yaptı. Ancak bunlardan sonra İvan İvaniç hikayesini anlatmaya başlayabildi. Ve onu dinleyenler Burkin ve Alekin'le sınırlı değildi. Evin genç ve yaşlı kadınları ve askerler de duvarda asılı yaldızlı çerçevelerinden sessiz ve sert bakışlarıyla ona kulak veriyordu. "Biz iki kardeşiz. Ben İvan İvaniç ve bir de o. Nikolay İvaniç, benden yaklaşık 2 yaş küçük. Ben okumaya gittim ve veteriner oldum. Nikolay ise 19 yaşındayken devlet dairesinde çalışmaya başladı. Babamız Çimşah Himalayski doğuştan orduya verilmiş. Ordudaki hizmeti sırasında pozisyonu sürekli yükselmiş ve bize soydan soya aktarılan bir asaletle biraz da mal mülk bıraktı. Ölümünden sonra bıraktığı mallar borçları ödemeye gitti. Ancak bunu bir kenara koyarsak tüm çocukluğumuzu şehrin dışında özgürce yaşadık. Köylü çocukları gibi gecemizi gündüzümüzü tarlalarda, ormanlarda, atların üstünde, balık tutarak ve daha nice faaliyetlerde geçirdik. İnsan hayatında bir defa bile levrek tutmuş, sonbahardaki köyün tertemiz havasında sürüler halinde göç eden kara tavukları görmüşse, o kişi artık şehir insanı değildir ve öldüğü güne dek bu özgürlüğü arayıp gezecektir. Kardeşim ofiste çok süründü. Yıllar geçti, hala aynı pozisyondaydı. Mektuplar yazıyor ve sürekli aynı şeyi düşünüyordu. Şehir dışına nasıl çıkabileceğini yani. Bu tek düze hayat bir gün çok kuvvetli bir arzuya dönüştü. Göl kenarında ya da nehir kıyısında küçük bir yer edinmek istiyordu artık. Oldukça kibar ve uysal biriydi. Onu hep severdim. Ancak onun şehir dışında bir yer alabilmek adına kendi ömrünü o ofiste heder etme isteğini hiç anlamadım. Bir kişiye bir iki adım toprak yeter de artar diye bir söz vardır. Ancak bu ölen için söylenen bir söz, canlılar için değil. Benzer şekilde aydınlar sınıfının toprağa yönelip köy hayatını merak etmesinin çok iyi bir şey olduğu düşüncesi hakim çoğunda. Ama bu köy yerleri tıpkı bir iki adımlık toprağa benzer. Şehir hayatını bırakmak, mücadeleden ve gürültüden vazgeçip köyde bir yerlere gömülmek demek yaşamak değildir ki. Bencilliktir, tembelliktir. Bir çeşit manastır hayatıdır. Hem de manevi boyutu olmayan bir manastır hayatı. Bir insanın ihtiyacı olan 3-5 metrelik toprak değil. Köy hayatı hiç değildir. İnsan, hür ruhunun her şeyini özgürce ifade edebileceği toprağın tamamına ve doğanın bütününe ihtiyaç duyar. Kardeşim Nikolay ofisinde otururken hep o çok istediği hayatın hayaliyle yaşadı. Kokusu tüm avluyu dolduracak lahana çorbasını yudumlayacağı, taze sebzeleri koparacağı, güneşin altında uyuyacağı, tüm vaktini kapı önündeki kanepede oturup tarlaları ve ormanları izleyeceği bir hayatın hayalini kurdu. Tarım üzerine yazılan kitaplar ve her türlü yıllıklar onun dikkatini çeker. Adeta onun ruhunu beslerdi. Gazete okumaktan da keyif alırdı ancak sadece içinde köy evi, çimenleri, bahçesi, nehri, havuzu ve değirmeni olan arazilerin reklamı dikkatini çekerdi. Kafasında sürekli bahçeli bir evin, çiçeklerin, kuş yuvaları ve havuzdaki sazan balıklarının hayalini kurardı. Tabii gazetelerde denk geldiği ilanlara göre bu hayalleri değişkenlik gösterirdi. Ama hepsinin tek bir ortak noktası vardı. O da Bektaşi üzümleriydi. Bektaşi üzümlerinin olmadığı tek bir yer, tek bir nokta yoktu. Kır hayatının da kendi içinde kolaylıkları var, derdi sürekli. Çayını alır balkonda oturursun, ördekler havuzda dolaşır ve etraf mis gibi kokar. Ve tabii ki bu arada Bektaşi üzümleri boy atar. Her ne vakit bu hayalini kursa, eksik olmayan 4 konu vardı. A. Ev sahibinin yeri. B. Hizmetçilerin daireleri. C. Mutfak bahçesi. D. Bektaşi üzümleri. Çok tutumlu bir hayatı vardı. Az yer içerdi. Allah biliyor ya, bir dilenci gibi giyinir, parasını hep biriktirir, bankaya koyardı. Korkunç derecede cimriydi. Onu bu halde görmek benim moralimi çok bozardı. Ona para yollardım. Tatillerde bir şeyler yollardım ama o bu gönderdiklerimi bile bir kenara koyardı. Kafasına bir kez yerleşmeye görsün. Asla değiştirmezdi fikrini. Böylece yıllar geçti. Başka bir bölgeye gönderilmişti. Çoktan 40'ını geçmiş, hala gazetelerdeki ilanları araştırıyor, para biriktiriyordu. Bir ara evlendiğini duydum. Yine Bektaşi üzümleri olan bir yer alma hayaliyle, hiçbir şey hissetmediği çirkin dul bir kadınla evlenmiş. Tek sebebi kadının biraz birikmişi varmış. Ona karşı da çok eli sıkı davranmış. Kadını aç bırakmış da bankaya para koymayı ihmal etmemiş. Kadın daha önce bir postacıyla evliymiş. Bolluk içinde bir yaşantısı varmış. Yediği önünde, yemediği arkasındaymış. İkinci kocasının yanında kuru ekmeği bile zor bulur olmuş. Gün geçtikçe iyice eriyip kurumuş ve 3 yıl sonra da ruhunu teslim etmiş. Bu sırada kardeşim kendini onun ölümünden sorumlu tutmadı hiç. İçki gibi para da insana çok tuhaf şeyler yaptırabiliyor. Bizim yaşadığımız şehirde bir tüccar vardı, ölmek üzere olan. Ölmeden evvel altın tabaklarda yemek istedi ki ondan sonra kimse onun parasından nasiplenemesin. Yine günün birinde sığırları muayene ederken satıcılardan biri lokomotifin altına düşmüş, ayağı kopmuştu. Hemen hastaneye taşıdık onu. Kan fışkırıyordu ayağından. Çok korkunçtu. O halinde bizden ayağını bulmamızı istiyordu ve endişeleniyordu. Endişeleniyordu çünkü kopan ayağının olduğu çizmede 20 rublesi vardı ve onu kaybetmek istemiyordu. ''Bu da başka bir operadan.'' diye söze girdi Burkin. Karısının ölümünden sonra diye devam etti sözüne Ivan Ivaniç ve bir yarım dakika durakladıktan sonra ''Kardeşim satın almak için arsa aramaya başladı. 5 yıl her yeri araştırıyor, sonra bir yanlış yapıp hayalindekiyle alakası olmayan bir yer satın alabiliyor insan. Kardeşim Nikolay da bir acente aracılığıyla ipotek devri şeklinde 1200 dönümlük bir arsa aldı. Ev sahibi için ayrı bir evi, hizmetçiler için ayrı daireleri, parkı vardı ancak ne bahçesi, ne ördekli havuzu, ne de hep hayalini kurduğu bektaşi üzümleri vardı. Bir nehir vardı ama arsanın bir yanında tuğla fabrikası, diğer yanında kemik yakma fabrikası olduğu için nehrin suyu kahverengi akıyordu. Ama kardeşim Nikolay Ivaniç bu durumdan hiç şikayetçi olmadı. 20 adet bektaşi üzümü çalısı sipariş etti. Onları dikti, toprak sahibi olmanın keyfini çıkardı. Geçen yıl onu ziyarete gittim. Kendimce gidip oradaki hayatı görecektim. Mektuplarında arazisine Cumbaroklov, namı diğer Himalayski adını verdiğini yazmıştı. Namı diğer Himalayski'ye öğleden sonra varmıştım. Hava çok sıcaktı. Etraf hendekler, çitler, engeller ve çam ağaçlarıyla kaplıydı. Atımı koymak için avluya nasıl gireceğimi bilemedim. Eve doğru meylettim. Orada kızıl tüylü, kilolu ve domuzu andıran bir köpek karşıladı beni. Havlaması gerekirdi normalde ama buna üşenmişti. Sonra mutfaktan yalın ayak bir aşçı çıktı. Şişmandı ve o da domuza benziyordu. Evin beyinin yemekten sonra dinlenmeye geçtiğini söyledi. Ben de kardeşimin odasına gittim. Dizinde bir battaniye, yatağında oturuyordu. Yaşlanmış, kilo almış ve sarkmıştı. Evet, yanakları, burnu ve dahi dudakları iyice sarkmıştı. Sanki battaniyeye homurdanır gibiydi. Birbirimize sarıldık, ikimiz de mutluluktan ağlıyorduk. Aynı anda gençlik yıllarımızı yad ettik. Sonra o anki halimize, saçlarımıza düşen beyazlara ve ölüme yaklaşmış olma gerçeğine üzüldük. Ardından kardeşim giyindi ve bana arazisini göstermek için dışarı çıktık. ''Nasılsın, burada iyi misin?'' diye sordum. ''Evet, her şey yolunda çok şükür, rahatım yerinde.'' O an karşımda bir zamanların çekingen ve zavallı küçük memuru yoktu. Gerçek bir toprak sahibi, bir bey duruyordu. İyice yerleşmiş ve buradaki yaşama alışmış, her şeyi yenilemişti. Çok yediği, hamamında bir güzel yıkandığı ve kilo aldığı her halinden belli oluyordu. Çoktan halkla ve oradaki iki fabrikayla sorunlar yaşamaya başlamıştı. Köylüler onunla konuşurken, efendim demezse çok bozuluyordu. Tam bir toprak ağası gibi davranıyor, yaptığı iyilikleri mütevazılıktan çok uzak, oldukça gösterişli bir şekilde yapıyordu. Bu iyilikler nelerdi diye sorarsanız söyleyeyim. Köylüler hasta olduklarında her seferinde bir içecek ve Hint yağı götürür, şükran gününde kendi adına köyün ortasında muazzam bir yemek ayarlar, sonra köylülere koca şişelerde vodka ikram edilmesini isterdi. Ah o korkunç koca şişeler! Bugün her yeri yağ bağlamış bizim arazi sahibi, kaçak avlandı diye köylüsünü tutup dönemin yerel meclisinde sorgulatıyor, sonra da şükran gününde önüne koca şişelerle vodka sunuyor. Köylüler içiyor, kendinden geçiyor, yaşa var ol gibi naralar atarak yine onun önünde eğiliyorlar. Gördüğünüz gibi bir Rus'un daha iyi bir hayat elde etmesi, daha güzel yemekler yemesi ve tembellik yapması ondaki en küstah kaprisleri besliyor. Memurken kendi düşüncelerini kendine söylemekten imtina eden Nikolay Ivaniç, şimdi ise her şeyi konuşuyor hem de tam bir devlet bakanı edasıyla. Eğitim şart ancak bu insanlar için zamanı değil. İşkence genel anlamda kötü bir şey ancak bazı durumlarda faydalı ve kaçınılmazdır. İnsanları ve onlarla nasıl baş edeceğimi iyi biliyorum, derdi. Halk beni seviyor. Bir parmağımı oynatmamla her dediğimi yerine getiriyorlar. Ha, bu arada tüm bunları kibarca ve zekice bir gülümsemeyle dile getirirdi. Konuşmasında en az 20 kez geçerdi şu laflar. Biz asalet sahibi olarak, ben asil biri olarak, görünüşe bakılırsa dedemin bir köylü, babamınsa bir asker olduğunu çoktan unutmuş gibiydi. Oldukça saçma olan aile ismimiz Çimşa Himalayski bile ona oldukça etkileyici, asil ve hoş geliyordu. Ancak sorun onda değil, bendeydi. Onun evinde geçirdiğim birkaç saatte bende olan değişimi size anlatmak istiyorum. Akşam çay içiyorduk. Aşçı bir tabak dolusu bektaşi üzümü getirdi. Bu üzümleri satın almamışlardı, kendi bahçelerinin ilk mahsulleriydi. Nikolay Ivanich önce güldü ve elindeki bektaşi üzümlerine derin bir sessizlik içinde baktı ve sonra gözünden yaşlar gelmeye başladı. Heyecandan tek kelime edemedi ve sonra ağzına bir üzüm atıp, tıpkı uzun zamandır istediği oyuncağına kavuşmuş çocuk zaferiyle bana baktı ve şöyle dedi. Ne kadar lezzetli. Ve büyük bir iştahla yemeye devam edip ekledi. Çok ama çok lezzetliler. Sen de denesene. Bektaşi üzümleri hem çok sert hem de ekşiydi. Ancak Puşkin'in söylediği gibi, bizi sevindiren bir yanılgı da olsa bin tane gerçekten daha tatlı gelir. Karşımda mutluluktan uçan, sonunda hayali gerçek olmuş, istediğini elde etmiş, kaderinden ve kendinden memnun biri vardı. Nedendir bilinmez, insanların mutluluğuyla ilgili her zaman üzüntüyle karışık bir takım düşüncelere sahip olmuşumdur ben. Ancak o an, böylesine mutlu birini karşımda görmek, beni ümitsizliğe yakın ağır bir duygunun içine soktu. Bu duygu gece daha da ağırlaştı. Yatağım, kardeşimin yanı başındaki odaya hazırlanmıştı ve onun uyumadığını, bektaşi üzümü yemek için sürekli kalktığını duyabiliyordum. O an düşündüm. Hayatından memnun ve mutlu çok sayıda insan vardı. Ne karşı konulmaz bir güçtü bu. Bir düşünün, bir tarafta güçlü olanın küstahlığı ve tembelliği, diğer tarafta zayıf olanın cehaleti ve vahşiliği. Hepimizi içine alan katlanılmaz bir yoksulluk, aşırı kalabalık, yozlaşma, sarhoşluk, ikiyüzlülük, yalanlar. Tüm bunlara rağmen her bir ev ve sokak sessiz sedasız. Şehirde yaşayan 50 bin insanın içinden bir tanesi çıkıp sesini duyuramıyor ya da haksızlığa karşı baş kaldıramıyor. Her zaman görüp aşina olduğumuz, yiyecek almak için alışverişe çıkanlar, gündüz yiyip gece uyuyanlar, gevezelik edenler, evlenenler, yaşlananlar ve sessiz bir şekilde kafalarını sonunda mezara sokanlar oluyor. Ancak hiçbir zaman sefalet ve acı çekenleri duymuyor, görmüyoruz. Ve hayatın acımasızlıkları sahne arkasında bir yerlerde devam ediyor. Her şey sessiz ve sakin. Tek konuşan sessiz istatistiklerin protestosu oluyor. Çok sayıda kafayı yiyenler, çok sayıda sarhoş olanlar ve yetersiz beslenmeden dolayı ölen çok sayıda çocuk. Ve bu düzen elzem. Mutsuzlar sessiz bir şekilde mutluların da yükünü taşımaya devam ettikleri sürece, mutlular bu mutluluklarını sürdürebilirler. Ve bu mutsuzların sessizliği olmasa, mutluluk da imkansız bir hal alıyor. Bu çok karşılaşılan bir hipnoz biçimi. Ancak hayatından mutlu ve memnun olan herkesin kapısında eline çekiç almış biri durmalı bence. Onlara her vuruşunda mutsuz insanların da var olduğunu hatırlatmalı. Şu an ne kadar mutlu olurlarsa olsunlar, er ya da geç hayatın dikenlerini göreceklerini, onları bekleyen felaketlerin de yoksulluk, hastalık, kayıp olduğunu, nasıl şimdi kendileri mutsuz ve sefalet içindeki insanları görmüyor, duymuyorsa, bir gün gelecek onların sesini de duyan olmayacağını hatırlatmalı. Ama eline çekiç alıp bu işi yapacak olan kimse yok. Mutlular yaşamlarına aynen devam ediyor. Tek dertleri aslında hiç de dert olmayan hayattaki ufak tefek önemsiz işler. O gece anladım ki ben de mutlu ve memnundum, diye devam etti sözlerine Ivan Ivanich, yerinde doğrularak. Yemek sonrası ya da ava çıktığımda ben de nasıl yaşanması, neye inanılması gerektiğine ve insanların nasıl yönetileceğine dair dersler verdim. Ben de bilginin basit, eğitiminse elzem olduğunu, ancak sıradan insanlar için okuryazarlığın yeterli olduğunu salık verdim. Özgürlük, aldığımız nefes gibi olmazsa olmazdır. Ancak beklemeyi bilmeliyiz dedim. Evet, bunlar benim söylediklerim. Şimdi size soruyorum. Beklemek. Ama ne uğruna? Diye sordu Ivan Ivanich, Burkin'e kızgın gözlerle bakarak. Beklemek. Ama ne uğruna, söyler misiniz? Ne amaç için beklemek? Bir şeylerin hemencecik gerçekleşmeyeceği, biraz zamana ihtiyaç olduğu söyleniyor bana. Peki bunu söyleyen kim? Kanıtı var mı? Her şeyin doğal bir akışı, kuralı olduğu söyleniyor. Peki benim halimdekiler için de bir kural ve düzen var mı? Önümde bir hendek var. Onun daha da açılmasını ya da dolmasını bekleyip sonra üstünden atlayıp ya da köprü yapacağım günü mü beklemeliyim? Evet, tekrar soruyorum. Ne için bekleyeceğim? Yaşamak için bile gücünüz yokken beklemek. Üstüne yaşamak zorunda olmak ve yaşamayı istemek. Kardeşimin yanından ertesi sabah ayrıldım ve o gün bugündür şehirde hayat sürmek benim için dayanılmaz oldu. Hakim olan sessizlik ve sakinlikten iyice sıkıldım. Pencerelerden bakmaya korkuyorum çünkü masa başında toplanmış çayını yudumlayan mutlu aile tablosundan daha fazla acı verecek bir şey olamaz benim için. Yaşım ilerledi ve mücadele için gücüm yok. Kin duymakta bile zorlanıyorum. Sadece kendi içimde acı çekiyor, sinirleniyor ve üzülüyorum. Kafamı yastığıma koyduğumda binlerce düşünce akın ediyor ve uyuyamıyorum. Ah, keşke genç olsaydım. İvan İvaniç acı içinde dolandı ve tekrarladı. Keşke genç olsaydım. Ve birden Alekin'e doğru yürüdü. Önce bir elini, ardından diğerini sıktı. Pavel Konstantiniç diye seslendi yalvaran bir ses tonuyla. Rehavete düşme. Sakın çöküp kalma. Gençliğin, sağlığın, sıhhatin olduğu sürece iyilik yapmaktan kaçınma. Mutluluk diye bir şey yok ve olmayacaktı. Eğer hayatın bir anlamı ve amacı varsa, emin ol bu anlam ve amaç bizim mutluluğumuzda değil. Daha akıllı ve daha büyük bir şey de var. İyilik yap muhakkak. İvan İvaniç bütün bunları yakaran ve acıklı bir tebessümle haykırdı. Sanki kendi için bir şey ister gibiydi. Şu an İvan İvaniç, Alekin ve Burkin misafir odasının ayrı bir köşesinde bir koltukta oturuyordu ve odaya sessizlik hakimdi. Ne Alekin ne de Burkin İvan İvaniç'in hikayesinde aradığını bulabilmişti. Duvardaki yaldızlı çerçevelerden bakan kadınlar ve askerler için bile Bektaşi üzümlerini yiyen sefil bir memurun hikayesini dinlemek çok sıkıcıydı. Odadaki herkes daha güzel insanlardan, mesela kadınlardan konuşmayı tercih ederdi. O kadar ki misafir odasında ne varsa, avize, koltuklar ve ayaklarının altındaki halılar, onların hikayesini anlatmak ya da yaldızlı çerçeveden bakan insanların hikayesini, onların da bir zamanlar yürüyüp oturduklarını ve çay içtiklerini anlatmak ya da Pelageya'nın sesli yürüyüşünden bahsetmek bile daha iyi bir hikaye olurdu. Alekin'in çok uykusu geldi. Tarlaya gitmek için sabahın 3'ünde uyanmıştı o gün ve gözleri kapanıyordu. Ancak misafirler daha ilginç bir şeyden bahseder de onları kaçırırım korkusuyla odadan ayrılmadı. İvan için söyledikleri üzerine kafasını yoracağı şeyler değildi çünkü. Ne tahıldan, ne samandan, ne de ziftten bahsediyordu. Konuştukları şeyler onun hayatında bir yeri olan şeyler değildi. O yüzden memnundu ve misafirlerinin devam etmesini bekledi. Ama yatma vakti geldi diye seslendi Burkin ayağa kalkarak. İzninizle, size de iyi uykular. Alekin ayrılarak aşağı kattaki odasına gitti. Misafirlerse üst katta kaldılar. İçinde iki ahşap oymalı yatak bulunan ve bir köşesinde fil dişinden çarmıha gerilmiş İsa resmi olan kocaman bir oda verildi onlara. Pelageya'nın kendi elleriyle hazırladığı geniş ve mükemmel görünen yataklar, mis gibi yeni yıkanmış çarşaf kokuyordu. İvan İvaniç sessiz bir şekilde üzerini çıkardı ve yatağa uzandı. ''Tanrım, biz günahkarları bağışla.'' dedi ve çarşafı kafasına çekti. Masaya bıraktığı piposundan bayat tütün kokusu yükseliyordu. Burkin uzunca bir süre uyuyamadı. Ve bu keskin kokunun nereden geldiğini hala anlamış değildi. Yağmur gece boyu pencereleri dövdü. Ağustos 1898. Sevgili. Üniversiteden emekli memur Plemyanikov'un kızı Olenka, evin avlusunda, arka verandada derin düşünceler içinde oturuyordu. Hava çok sıcaktı. Ve sineklerin vızıltısı bir an olsun dinmek bilmiyor, iyice sinir bozuyordu. Ancak birazdan günün batacağını bilmek güzeldi. Doğuda kara yağmur bulutları birikiyor, havadaki nem kokusu iyice hissedilebiliyordu. Tivoli adında bir açık hava tiyatrosu sahibi olan ve Olenkaların evinin ek binasında kiracı olarak yaşayan Kukin, avlunun ortasında ayakta gökyüzüne gözünü dikmişti. "Yine başlıyor," dedi umutsuzluk içinde. "Yine yağacak. Her gün yağmur yağıyor, her gün. Sanırsın sırf beni rahatsız etmek için yağıyor. İflas edeceğim. Her gün korkunç zayiat var." Ellerini bağladı ve Olenka'ya hitaben devam etti. "İşte bizim hayatımız da bu, Olga Semyonovna. Ağlanası bir hayat. Çalışıyor, didiniyorsun, elinden gelenin en iyisini yapıyor, acı çekiyor, uykusuz kalıyorsun. Ama bak sonunda ne oluyor? Bir tarafta halk cahil, yabani. Onlar için en iyi opera ve törenleri düzenliyor. En iyi vodvil oyuncularını getiriyorum ama görmek, dinlemek istedikleri bu mu sence? Sence bir şey anlıyorlar mı bu sanatlardan? Onların tek istedikleri soytarılık, bayağılık istiyorlar. Öte tarafta havaya baksana. Neredeyse her akşam yağmur yağıyor. Mayıs'ın 10'unda başladı. Mayıs ve Haziran boyunca aralıksız yağdı. Tek kelimeyle korkunç. Halk gelmiyor. Ama onlar gelmedi diye ben kirayı ödemiyorum diyebiliyor muyum? Ya da sanatçıların parasını vermemezlik edebiliyor muyum? Ertesi gün akşama doğru yine bulutlar toplandı ve Kukin isterik bir şekilde kahkaha atmaya başladı. Tamam, sonra? Tamam, yağsın. Tüm bahçe sular içinde kalsın, ben de. Ne bu dünyada ne de öteki dünyada gün yüzü göreyim ben. Sanatçılar da mahkemeye versinler beni. Beni Sibirya'da hapse atsınlar. Hatta dar ağacında sallandırsınlar. Üçüncü günde değişen bir şey olmadı. Olenka, Kukin'i sessiz sedasız ve ciddi bir şekilde dinliyordu. Kimi zaman gözyaşlarına bile hakim olamıyordu. Sonunda Kukin'in yaşadığı talihsizliklerden çok etkilendi ve bu adama aşık oldu. Kukin ufak tefek, çelimsiz, sarışın ve saçları şakaklarına uzanan bir adamdı. İnce bir ses tonuyla konuşur, konuşunca da ağzı yana kayar, yüzünde her daim bir umutsuzluk ifadesi taşırdı. Buna rağmen Olenka'da uyandırdığı hisler çok derin ve sahiciydi. Olenka hayatında her zaman birilerini sevmiş ve sevmeden edememişti. Çok önceleri karanlık bir odada nefes almakta güçlük çeken hasta babasını çok sevmişti. Bryansk'tan yılda sadece bir iki kez gelebilen teyzesini de sevmişti mesela. Yine lise yıllarında Fransızca öğretmenini de sevmişti. Olenka sessiz, iyi huylu, merhametli, dokunaklı bakışları olan oldukça sağlıklı genç bir kızdı. Dolgun pembe yanaklarını, doğuştan kara bir lekesi olan ince beyaz boynunu ve hoş bir şey duyduğunda yüzünde beliriveren nazik ve naif gülümsemeyi gören erkekler, "Aslında hiç fena değil," demeden edemez, yüzlerini tebessüm kaplardı. Onu görmeye gelen kız arkadaşlarınınsa muhabbetin ortasında kendilerini tutamayıp Olenka'nın elini yakaladıkları ve ona "Çok tatlısın," dedikleri çok olurdu. Doğduğundan beri içinde yaşadığı ve babasının vasiyetinde Olenka'ya bırakılan ev, kasabanın bir ucundaki Çingene çevresindeydi ve Tivoli Açık Hava Tiyatrosu'na yakın sayılırdı. Akşam ve geceleri tiyatrodan gelen müzik sesini ve atılan havai fişekleri duyabiliyordu. Bu sesleri duyunca her nedense Kuli'nin kaderiyle savaştığını ve ana düşmanı sıradan insanlara saldırdığını düşünürdü. Kalbi heyecandan güm güm attığı için gece boyu gözünü dahi kırpmazdı. Kulin sabaha karşı eve geldiğinde ise ayak parmak uçlarına basarak pencerenin yanına gelir ve perdelerin ardından Kulin'e sadece yüzünü ve tek omzunu gösterirdi. Tabii ona tatlı tatlı gülümsemeyi de ihmal etmezdi. Kulin, Olenka'ya evlenme teklif etti ve evlendiler. Kulin, Olenka'nın boynuna ve dolgun, sağlıklı görünen omuzlarına dikkatle baktığında ellerini kenetledi ve ''Sevgilim'' dedi. Kulin mutluydu, ancak düğün günü ve ertesi gün yine yağmur yağdığı için yüzündeki umutsuzluk ifadesi onu terk etmemişti. Düğünün ardından çift iyi bir yaşam sürmeye başladı. Olenka bilet gişesine geçmişti. Tiyatro salonunun düzeniyle ilgileniyor, masrafları hesaplıyor, ödemeleri yapıyordu. Pembe yanakları ve tatlı, naif, ışık saçan tebessümü bir bakmışsınız gişenin penceresinde parlıyor, bir bakmışsınız sahne arkasında ya da büfede. ve çevresinde tanıdığı kim var kim yok, onlara yeryüzündeki en önemli, en gerekli ve en değerli şeyin tiyatro olduğunu, gerçek saadetin ancak ve ancak tiyatroda bulunabileceğini ve ancak tiyatroyla insanların insan gibi yaşayıp eğitilebileceğini söylüyordu. "Peki ya halk bunun farkında mı?" diye sordu Olenka. "Onların istediği soytarılık. Dün Faust'u gösterdik. Neredeyse tüm koltuklar boştu. Ama Vaniçka ve ben sıradan bir şey gösterseydik, eminim tiyatro hınca hınç dolardı. Orfeus Yeraltında'yı gösteriyoruz, mutlaka gelin." Bundan böyle Kukin, tiyatro ve aktörler hakkında her ne derse, Olenka da aynısını tekrar eder oldu. Kocası gibi, cahilliklerinden ve sanata olan ilgisizliklerinden dolayı halkı küçümsemeye başladı. Artık provalara karışıyor, yeri gelince aktörleri bile düzeltmeye kalkıyor, müzisyenlerin davranışlarını izliyordu. Hatta bir keresinde yerel gazeteler tiyatroları aleyhine birkaç laf ettiğinde çok gözyaşı dökmüş, hemen yazı işlerine gidip bir açıklama bile yapmıştı. Aktörler de onu seviyor ve ona Vaniçka ve ben ya da sevgili diye sesleniyorlardı. Olenka onlara acıyor ve zaman zaman az miktarda borç da veriyordu. Onu kandırmaya kalktıklarındaysa bundan kocasına bahsetmiyor, saklı saklı ağlıyordu. Kışın da işleri, dolayısıyla yaşamları iyi gidiyordu. Kasabadaki tiyatroyu tüm kış boyu kısa aralıklarla başkalarına kiraladılar. Önce Ukraynalı bir oyuncu grubuna, ardından bir hokkabaza, onun ardından da yerel amatörlere kiraladılar. Zamanla Olenka kilo aldı ve hayatından yine memnundu. Kukin ise gitgide daha da zayıflıyor, kış boyu işleri kötü gitmemiş olsa da korkunç kayıplar yaşadığından yakınıp duruyordu her daim. Geceleri öksürük tuttuğunda Olenka onun için ahududu ve ıhlamur karışımı bir çay hazırlıyor, kolonyayla ovuyor ve yumuşak havlulara sarıyordu. "Sen benim tatlımsın," dedi tüm samimiyetiyle, kocasının saçlarını okşarken. "Sen benim sevimlimsin." Paskalya orucunda yeni bir firmayla anlaşmak için Moskova'ya gitti Kulin. O yokken Olenka'nın gözüne uyku girmiyor, gece boyu pencerenin kenarında oturup yıldızları seyrediyordu. Böyle zamanlarda kendini horozu kümeste olmayınca uyumak bilmeyen ve telaşlanan tavuklara benzetiyordu. Kukin, Olenka'ya mektubunda Moskova'daki işinin uzadığını, Paskalya bayramından önce gelemeyeceğini yazıyor, Tivoli'nin düzeniyle alakalı emirler yağdırıyordu. O günün gecesi dış kapıya biri olanca gücüyle vurdu. Fıçıya vurur gibi çarpıyordu kapıya. Bam, bam, bam. Yarı uyur evin aşçısı su birikintisinin üzerinden sıçrayarak kapıyı açmaya koştu. "Açın lütfen," diye kapının ardından boğuk bir ses geldi. "Adınıza telgraf var." Olenka daha evvel de kocasından telgraf almış, ancak hiçbirinde şu an hissettiği gibi hissiz olmamıştı. Titreyen ellerle telgrafı açtı ve okudu. "İvan Petrovich bugün beklenmedik bir şekilde öldü. Yakına için bu salı kenaze töreni var." Telgrafta aynen bu şekilde yazıyordu. Kenaze ve tam anlaşılmayan bir kelime, yakına. Ve mektup, operet grup liderinin imzasını taşıyordu. "Benim minik güvercinim," diye haykırmaya, ağlamaya başladı Olenka. "Benim tatlı Vaniçkam, minik güvercinim. Nereden seni tanıdım? Neden seni tanıyıp sevdim? Nasıl gidebildin? Beni, bu zavallı, biçare Olenka'nı bırakıp nerelere gittin?" Kukin, salı günü Moskova'daki Vagankova mezarlığına gömüldü. Cenaze sonrası çarşamba günü Olenka evine geri döndü. Kapıdan adımını atar atmaz yatağa kendini attı ve öyle hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı ki sokaktakiler ve komşuları bile duydu bu hıçkırıkları. "Canım ya," diyerek istavroz çıkardı komşu kadınlar. "Sevgili Olga Semyonovna, İyi kalpli insan, nasıl da acı çekiyor." Bundan 3 ay sonra bir gün, Olenka kiliseden çıkmış, derin bir yas içinde evine dönüyordu. Komşularından tüccar Babakev'in kereste deposunda müdür olarak çalışan Vasili Andreiç Pustovalov da o sırada kiliseden dönüyordu ve Olenka'nın yanından geçti. Başındaki hasır şapkası ve altın zincirli beyaz yeleği içinde çalışandan daha çok mülk sahibini andırıyordu. "Her şeyde bir düzen vardır, Olga Semyonovna," diye seslendi acılı kadına. Ciddi ses tonundan Olenka'nın acısını paylaştığı belli oluyordu. Eğer sevdiklerimiz arasından biri dünyaya gözlerini kapıyorsa, Tanrı böyle buyurmuş demektir bu. Bu durumda kendimizi toparlamalı ve kaderimize razı gelmeliyiz. Olenka'ya evine kadar eşlik edip, hoşça kal dedikten sonra yoluna devam etti. Ertesi gün Andrei için o ağır ve ciddi ses tonu Olenka'nın aklından çıkmıyor, gözünü kapattığında onun kara bıyıklarını hayal ediyordu. Ondan çok hoşlanmıştı. Görünen o ki o da Olenka'dan etkilenmişti. Zira çok geçmeden Olenka'nın çok uzaktan tanıdığı yaşlı bir kadın kahveye evine geldi. Dahası masaya oturur oturmaz Pustovalov'dan laf açtı. Onun ne kadar kibar, metanetli ve evleneceği kızı çok mutlu edebilecek biri olduğundan bahsetti. Bundan 3 gün sonra Pustovalov Olenka'yı ziyarete kendi geldi. Öyle çok uzun değil, sadece 10 dakika kaldı ve fazla konuşmadı. Ama bu bile Olenka'nın ona aşık olması için yeterliydi. Hem de sırılsıklam aşık olmuştu ona. Gece boyu gözüne uyku girmedi. Ateş bastı ve sabah olduğunda da o yaşlı kadını çağırttı. Evlenme kararı aldılar ve çok geçmeden de düğünlerini yaptılar. Evlendikten sonra Olenka ve Pustovalov'un iyi bir hayatı oldu. Pustovalov, kereste deposunda genellikle öğle yemeğine kadar çalışıyor, sonra işi Olenka'ya devrediyordu. Olenka akşama kadar orada duruyor, hesapları tutuyor ve siparişleri veriyordu. Müşteri ve tanıdıklarına, "Son zamanlarda kerestenin fiyatı yılda %25 oranında artıyor," dediği çok olurdu Olenka'nın. "Siz de hak verirsiniz. Önceleri yerli kereste ticareti yapardık, şimdi ise Vasechka odun için Mogilev şehrine kadar gidiyor ve bitmeyen vergiler," dedi ve korku içinde iki eliyle yanaklarını kapatarak, "Ah şu vergiler," diye yineledi. Olenka sanki uzun, çok uzun zamandır kereste işindeymiş gibi hareket ediyor ve kereste ticaretinin hayattaki en önemli ve en gerekli şey olduğunu düşünüyordu. Ve artık kiriş, direk, tahta, kalas, çıta, sunta, tezgah gibi kelimeler bile ona çok sevimli ve etkileyici geliyordu. Geceleri uyuduğunda rüyasında ya yığın yığın tahta ve kalas ya da onlarca at arabasının kasabanın bir ucundan diğerine kereste taşıdığını görüyordu. Yine rüyasında kereste deposunda sıra sıra dizilmiş koca tomrukların ayaklanıp depoya doğru yürüdüğünü, kiriş, direk ve tezgahların birbirine çarpıp her yerin kuru odun sesiyle inlediğini, hepsinin yere düşüp düşüp tekrar ayaklandığını ve birbiri üstüne gelip bir yığın oluşturduğunu görüyordu. Olenka uykusunda çığlık attı ve Pustovalov yumuşak bir ses tonuyla ona, "Olenka, canım, neyin var? Hemen istavroz çıkar." Kocası her ne düşünürse o da aynısını düşünüyordu. Pustovalov odanın sıcak ya da işlerin iyi gitmediğini düşünsün, Olenka da aynı şeyi düşünürdü. Kocası eğlence ve gösterilerden hiç haz etmez ve her pazarı evinde geçirir, Olenka da aynısını yapardı. "Ya sürekli iştesin ya da evdesin," diye çoktan şikayete başlamıştı Olenka'nın tanıdıkları. "Tiyatro ya da sirke gitmelisin canım." "Ne Vasechka'nın ne benim tiyatroya ayıracak vaktimiz var," diye karşılık veriyordu böyle diyenlere. "Biz çalışan insanlarız. Böyle ıvır zıvırı ayıracak vaktimiz yok. Hem bu tiyatronun kime ne faydası var ki?" Pazarları kilisedeki ekmek ve şarap ayinine, cumartesileri ise başka bir ayine gidiyordu Olenka ve Pustovalov. Kiliseden dönerken etkilenmiş bir şekilde yan yana yürür, her ikisinden de hoş kokular gelir, Olenka'nın ipek elbisesi hafif rüzgarda dalgalanırdı. Eve döndüklerinde ise sıcacık ekmek ve çeşit çeşit reçellerin yanında çaylarını yudumlarlar, sonra pasta böreklerin tadına bakarlardı. Her öğlen pancar çorbası, kuzu ya da ördek kızartma kokuları tüm avluyu ve sokağı kaplar, oruç günlerinde ise her yere buram buram balık kokusu yayılırdı. Bu iştah kabartan kokular arasından geçen hiç kimse yoktu ki kendini acıkmış hissetmesin. İş yerinde semaverin kaynamadığı zaman olmaz, müşterilerine her daim çayla simit ikramında bulunurlardı. Haftada bir kez de bu çift hamama gider, pespembe yanaklarla geri dönerlerdi. "Evet, hayatımızdan memnunuz," diyordu Olenka yine tanıdıklarına. "Tanrı'ya şükürler olsun. Herkese bizimki gibi bir hayat bahşetsin." Pustovalov kereste satın almak için Mogilev şehrine gitti. Ve bu ayrılık Olenka'ya çok zor geldi. Kocasını çok özledi. Gözüne uyku girmiyor, her gece gözyaşlarına boğuluyordu. Orduda veteriner hekim olarak çalışan ve Olenka Pustovalov çiftinin evlerindeki ek binada kiracı olan genç yaşlarındaki Simir'in, kimi akşam Olenka'nın ziyaretine geliyordu. Kadına ya hikaye anlatıyor ya da onunla kart oynuyordu. Onun sayesinde kadının kafası biraz dağılmıştı. Olenka'nın dikkatini en çok da bu genç adamın ailesiyle alakalı anlattığı hikayeler çekiyordu. Evli ve bir çocuk babasıydı. Ancak karısı onu aldattığı için ondan ayrı yaşıyordu. Karısından iyice nefret ediyor ve oğlunun ihtiyaçlarını karşılaması için ona ayda 40 ruble gönderiyordu. Simirne'nin hikayesini tüm dikkatiyle dinleyen Olenka iç çekti, başını salladı ve bu genç adamın durumuna acıdı. ''Tanrı seni korusun'' dedi. Onu elinde mumla merdivenlere kadar geçirirken. ''Can sıkıntımı giderdiğin için teşekkür ediyorum. Tanrı sana sağlık, uzun ömür versin.'' Ve Olenka her konuştuğunda gayet vakur ve mantıklı sözler sarf ediyor, her daim kocasını taklit ediyordu. Veteriner hekim kapıdan çıkmış, tam gözden kayboluyordu ki Olenka ona seslendi. ''Aslında Vladimir Platoniç, karınla barışmalısın. Sırf oğlunun hatrına onu bağışlamalısın. Çocuk her şeyin farkındadır.'' Pustovalov iş seyahatinden geri döndüğünde veteriner ve onun mutsuz aile hayatını anlattı. Ve ikisi de çok üzüldü. Babasından ayrı olan ve muhtemelen onu çok özlemiş olan çocuktan konuştular. Ve ardından iyice hislenip ikisi de ikona önünde eğilip selamlarını sundu ve Tanrı'dan bir çocuk dilediler. Ve Pustovalov ailesi böyle sakin ve sessiz bir şekilde 6 yıl boyunca uyum içinde yaşadılar. Ta ki Pustovalov bir kış gecesi kereste deposundan sıcak bir çay içtikten sonra iş için dışarı çıkıp soğuk alıp hastalanana kadar. En iyi doktorlar tedavi etmesine rağmen hastalık ilerlemiş ve 4 ay sonra Pustovalov hayata gözlerini kapamıştı. Ve Olenka yine dul kalmıştı. ''Beni neden bırakıp gittin minik sevgilim?'' diye haykırıyordu kocasını toprağa verdikten sonra. ''Sensiz nasıl yaşayacak bu zavallı, acınası kadın? Siz iyi insanlar, kimsesiz olan bana acıyın lütfen.'' Ağat yaka yaka siyah elbiseler içinde dolaştı ve o günden sonra şapka ve eldivenlerini çıkarmaz oldu. Kilise ve kocasının mezarını ziyaret dışında evinden de çıkmaz oldu. Evinde rahibe hayatı sürüyordu adeta. Bundan ancak 6 ay sonra büründüğü kara elbiseleri çıkardı ve evinin perdelerini açmaya başladı. Zaman zaman aşçıyla birlikte evin ihtiyaçlarını karşılamak üzere sabahları alışverişe gittiği oluyordu. Ancak ne halde olduğu ve evinde neler olup bittiği artık bir muammaydı. Bazen veterinerle birlikte bahçede oturur çay içerler, veteriner gazetede yazanları okurdu. Ya da tanıdığı kadınlardan biriyle postanede karşılaşınca biraz laflardı. O nedenle çevresindekiler Olenka'dan sadece böyle zamanlarda haber alabiliyordu. Yine bir keresinde postanede karşılaştığı komşusuna şöyle dedi. ''Kasabamızda yeterince veteriner denetimi yok. Bu da onlarca hastalık anlamına geliyor. Çevremizden sürekli duyuyoruz ya, sütten hastalık kapıyorlar ya da at ve ineklerden enfeksiyon kapıyorlar. Aslında insanlar nasıl tedavi ediliyorsa kasabamızdaki hayvanlar da aynı muameleyi görmeli. Böylelikle birlikte vakit geçirdiği veterinerin dediklerini tekrar edip duruyor, onunla tıpatıp aynı şeylere inanıyordu. Birine bağlanmadan 1 yıl bile yaşayamayacak biriydi Olenka. Ve yeni mutluluğu evinin ek binasında buldu. Başka biri olsa bundan dolayı ayıplanırdı ama kimse Olenka'nın hakkında kötü düşünmezdi. Çünkü hayatı çok temizdi. Olenka ve veteriner ilişkilerindeki değişimden daha önce kimseye bahsetmemiş, gizlemeye çalışmıştı. Ama Olenka hiç sır tutamadığı için bunda başarılı olamamışlardı. Simirne'nin ordudaki meslektaşları ziyarete geldiklerinde, Olenka çay veya yemek ikramında bulunurken, ya sığır vebasından ve diğer hayvan hastalıklarından ya da kesimhanelerin durumundan laf açardı. Bu halinden iyice utanan ve sıkılan Simir'in misafirleri gittikten sonra Olenka'nın kolundan tutar ve olanca öfkesiyle ona kızardı. Anlamadığın şeylerden bahsetmemeni daha önce de söylemiştim. Biz veterinerler aramızda konuşurken lütfen araya girme. Çok can sıkıcı oluyor. Şaşkın gözlerle bakan Olenka telaşlanıp ona sorardı. Volodechka, peki ben ne konuşacağım? Ve bir yandan gözünden yaşlar süzülürken ona sarılır, kızmaması için yalvarır ve tekrar eski mutlu hayatlarına devam ederlerdi. Ancak bu mutluluk uzun sürmedi. Veteriner, görevli olduğu ordudaki alayıyla birlikte kasabadan ayrıldı. Hem de bir daha geri dönmemek üzere. Çünkü ordu alayı çok uzak memleketlere, Sibirya yakınlarına gönderilmişti. Ve Olenka yine yalnız kalmıştı. Evet, artık yapayalnızdı. Babasını uzun zaman önce kaybetmiş, onun hatırası bir ayağı eksik olan sandalye ise şu an tavan arasında tozlar içindeydi. Olenka kilo vermiş, kitaplarını da kaybetmişti artık. Hatta sokakta onu görenler eskisi gibi bakmıyor, tebessüm etmiyorlardı bu yalnız kadına. Görünen o ki güzel yıllar çok geride kalmıştı ve bilinmeyen yeni bir hayat başlıyordu artık. O yüzden en iyisi düşünmemekti. Olenka akşamları arka bahçenin verandasında oturuyor, Tivoli'den gelen müzik sesini ve havai fişekleri duyabiliyordu duyabilmesine ama bu sesler hiçbir duygu uyandırmıyordu onda artık. Evin avlusuna boş gözlerle kayıtsızca bakıyor, hiçbir şey düşünmüyor, hiçbir şey istemiyordu artık. Gece olunca yatağına gidiyor, tek aklında kalan şu an bomboş olan avlusu oluyordu. Ve zorla ağzından bir iki lokma bir şey geçiyordu. En önemlisi ve en kötüsü de artık hiçbir şey hakkında hiçbir fikir yürütmüyordu. Etrafındaki her şeyi görüyor, her şeyin farkına varıyor ama bunlara dair en ufak bir fikir yürütemiyor, ne konuşacağını bilemiyordu. Dahası fikirlere sahip olmak ne korkunç bir şeydi. Mesela şişenin orada durduğunu, yağmur yağdığını ya da bir köylünün arabasını sürdüğünü görebilirdiniz. Ancak şişenin, yağmurun ve köylünün neden orada olduğunu, ne anlam ifade ettiğini düşünmez, söyleyemezdi de. Karşılığında 1000 ruble bile verseler yine söyleyemezdi. Kukin, Pustovalov ve sonrasında veterinerle birlikteyken Olenka her şeye bir açıklama getirebiliyor, fikrini söyleyebiliyordu. Şu andaysa hem kalbi hem düşünceleri evinin avlusu gibi bomboştu. Sanki acı bir şey yemiş gibi ağzında tuhaf ve keskin bir tat vardı. Kasaba gitgide iyice büyüdü. Çingenelerin olduğu civara çoktan bir sokak ismi verilmiş, evlerin sayısı artmış, önceleri Tivoli ve Kereste deposunun olduğu yerlere yeni yollar yapılmıştı. Ne hızlı akıyordu zaman. Olenka'nın evinin rengi atmış, çatısı pas tutmuş, kulübe bir yana doğru iyice eğilmiş ve tüm avluyu otlar ve ısırganlar kaplamıştı. Zaman Olenka'yı da yaşlandırmış, eski güzelliği kalmamıştı. Yazın verandasında oturuyor, önceden olduğu gibi ruhunda boşluk, kasvet ve acı duyuyordu. Kışınsa penceresinin kenarına oturup yağan karı seyrediyordu. Bir damla bahar kokusu, katedralden gelen çanların sesiyle birden geçmişin hatıraları gözünde canlanıyor, kalbi tatlı tatlı atmaya ve gözyaşları çağlamaya başlıyordu adeta. Ancak tüm bunlar kısacık sürüyor, ardından yine boşluk ve neden yaşadığını bilmeyen Olenka geri geliyordu. Minik siyah kedi Briska onun eteklerine sürtünüyor, hafif hafif mırlıyor ama kedinin bu sıcaklığını bile hissetmiyordu Olenka. Çünkü Olenka'nın istediği bu değildi. Onun istediği aklını, ruhunu ve her şeyiyle onu içine çekecek, onu düşünce sahibi edecek, hayatına yön verecek ve kanını ısındıracak türden bir sevgiydi. Bu düşünceler içinde Olenka kediyi itekledi ve sinirlenerek bağırdı. "Git, git, sana burada ihtiyaç yok." Ve kedi gitti. Derken günler günleri, yıllar yılları kovaladı. En ufak bir neşe ve herhangi bir düşünce olmadan geçen onca yıl. Aşçı Mavra ne söylerse kabulüydü. Sıcak bir Temmuz günü, akşama doğru kasabanın hayvan sürüsü yollara akın etmiş, sokakları büyük bir toz bulutu kaplamıştı. Beklemedikleri bir anda Olenka'nın kapısı çalındı. Olenka bizzat kendi açmak istedi ve kapıyı açınca oracıkta dona kaldı. Kapıda duran veteriner Smirnin'den başkası değildi. Saçları beyazlamış ve asker kıyafetleri içinde değildi artık. Olenka birden her şeyi hatırladı. Gözyaşlarını tutamayıp başını adamın göğsüne yasladı. Öyle şaşırmış ve sarsılmıştı ki ne zaman içeri girdiklerini, çayın başına nasıl oturduklarını dahi hatırlayamadı. "Benim minik güvercinim," diye neşe içinde mırıldandı. "Vladimir Platonic, nasıl oldu da geri dönebildin?" "Buraya temelli yerleşmek istiyorum," cevabı geldi Smirnin'den. "Emekliye ayrıldım. Kendim için buraya geldim. Rahat bir hayat sürmek istiyorum. Ve oğlum artık okula gidiyor. Kocaman oğlan oldu. Karımla da barıştım." "Karın nerede?" "Oğlumla birlikte otelde. Ben de etraftaki pansiyonlara bakınıyordum." "İnanmıyorum canım benim. Benim evime yerleşin. Pansiyondan daha fazlası. İnanmıyorum. Senden bir şey de istemiyorum karşılık olarak." İyice heyecanlanan Olenka tekrar gözyaşlarına boğuldu. "Burada yaşayın. Bana evin ek binası yeter. İnanamıyorum buna. Ne büyük saadet." Ertesi gün evin çatısı boyanmaya, duvarlarına badana yapılmaya başlandı. Olenka elleri belinde emirler veriyordu. Eski günlerdeki gibi yüzündeki tebessüm geri gelmiş, sanki uzun bir uykudan uyanmış gibi cap canlı ve enerjikti. Veterinerin karısı da geldi. İnce, kısa saçlı ve huysuz birine benzeyen sade bir kadındı. Tombul, mavi gözlü ve yanaklarında gamzesi olan 10 yaşlarındaki oğlu Sasha da yanındaydı. Yaşına göre küçük gösteriyordu. Çocuk avluya girer girmez kedinin ardından koşmaya başladı ve tüm avlu onun şen kahkahalarıyla çınlıyordu. "Teyzecik, bu senin kedin mi?" diye sordu Olenka'ya. "Yavruladığında birini bize verir misin? Annem farelerden korkuyor da." Olenka çocukla sohbet etmeye başladı ve ona çay ikram etti. Sanki kendi çocuğuymuş gibi ona iyice kanı ısındı. Kalbi tekrar sevgiyle atmaya başladı. Çocuk yemek salonunda oturmuş, o günün derslerini tekrar ederken ona sevgi dolu ve acıyan gözlerle baktı. Kendi kendine fısıldadı. "Benim minik güvercinim, yakışıklım. Ne zeki ve dürüst. Dört yanı sularla kaplı kara parçasına kıta denir," diye okuyordu çocuk. "Dört yanı sularla kaplı," diye yineledi Olenka. Onca yıllık sessizlik ve boşluğun ardından bu inanarak söylediği ilk cümleydi. Ve artık Olenka'nın kendi fikirleri vardı. Hatta akşam yemeğinin ardından Sasha'nın ailesiyle çocukların okulda okumasındaki zorluklardan bahsettiler. Okuldan sonra tüm kapıları açtığı için klasik eğitimin modern eğitime göre daha iyi olduğunu, isteyenin doktor, isteyenin mühendis olabileceğine değindiler. Sasha okula başlamıştı. Annesi Harkov'a kız kardeşini ziyarete gitmiş ama geri dönmemişti. Babasıysa sürüleri muayene için her gün bir yere gidiyor ve kimi zaman 3 gün eve uğramadığı oluyordu. Olenka ise Sasha'nın iyice yalnız bırakıldığını, evde istenmediğini ve açlıktan öleceğini düşündü. Bunun üzerine çocuğu kendi binasına aldırdı ve onu küçük bir odaya yerleştirdi. 6 ay olmuş, Olenka ile Sasha hala birlikte yaşıyordu. Her sabah Olenka çocuğun odasına gider, Sasha'nın elini yanağının altına koyup ağır ağır nefes aldığını ve derin bir uykuda olduğunu görürdü. "Sashenka, canım, hadi kalk okul zamanı," diye yumuşak bir ses tonuyla onu uyandırmaya çalışırdı. Çocuk uyanır, giyinir, duasını okur, sonra kahvaltı sofrasına otururdu. 3 fincan çay içer, 2 büyük simidi ve 1 de tereyağlı dürümü mideye indirirdi. Yarı uyur olduğu için suratı genellikle asık olurdu. "Masalını daha tam ezberlemedin ama," diye seslendi. Sanki uzun bir yolculuğa çıkıyormuş gibi muamele görüyordu çocuk. "Beni endişelendiriyorsun. Elinden gelenin en iyisini yapmalısın. Canım, çalışmalısın. Öğretmenlerinin sözünden de sakın çıkma." "Of, lütfen beni yalnız bırak," diyordu Sasha. Sonra okula gitmek için yola çıkardı. Minicik olmasına rağmen kocaman bir şapka ve sırt çantası taşırdı. Olenka ise çıt çıkarmadan onu takip ederdi. "Sashenka," diye seslenirdi sonra ardından. Çocuk arkasını döner, Olenka ise eline bir hurma ya da şekerleme tutuşturuverirdi. Okulun bulunduğu sokağa döndüklerinde ise bu uzun boylu ve iri yarı kadının kendisinin peşinde olmasından rahatsız olur ve ona dönerek şöyle seslenirdi. Eve dön teyzeciğim, kendim gidebilirim okula. Bunun üzerine Olenka durur, hiç gözünü ayırmadan minik çocuğa bakardı, ta ki okul kapısından içeri girene dek. Ne çok seviyordu onu. Bundan önce kimseye bu kadar derin ve sıkı bir bağla bağlanmamış, bu denli sevmemişti. Büyük bir zevkle, kendini unutarak tam bir annelik içgüdüsüyle her şeyini bu çocuğa adamıştı. Ona ait olmayan bu çocuk için yanaklarındaki bir çift gamze ve o koca şapkası için tüm hayatını feda edebilirdi. Hem de mutluluk ve şefkatten gözyaşı döke döke. Nedenini, niçinini kimsecikler bilmezdi ve de. Sasha'nın okula girdiğinden emin olunca büyük bir sükunetle evine geri dönerdi. Son 6 ay içinde yüzü bile gençleşmiş, çevresine tebessüm ve ışıltılar saçar olmuştu. Yolda karşılaştığı insanlar da onunla eski günlerde olduğu gibi konuşmak istiyordu. Günaydın sevgili Olga Semyonovna, nasılsın tatlım? Okul dersleri son zamanlarda iyice zorlaşır oldu, demişti bir keresinde alışveriş yaparken. Şaka yapmıyorum. Birinci sınıf öğrencisini ezberlemesi için verdikleri masalı görseniz, üstüne bir de Latince çeviri ve de problem. Çocuklar için oldukça fazla. Ardından öğretmenler, dersler, ders kitapları hakkında bir ton laf eder, Sasha'nın söylediklerini tekrar eder dururdu. Birlikte akşam yemeğini yerler, gece olunca çocuğun ödevlerini yaparlardı. Ardından çocuğu yatırır, başucunda istavroz çıkarıp dua etmekle uzunca bir vakit geçirirdi. Sonra kendi yatağına gider, puslu geleceğin hayalini kurmaya başlardı. Sasha'nın okulunu bitirip doktor veya mühendis olduğunu, kocaman bir ev, at ve araba sahibi olduğunu, evlenip çocukları olduğu günü hayal ederdi. Bunları düşünürken uyuyakalır, aynı şeyler zihninde, gözlerinden yaşlar yanaklarına süzülürdü. Minik siyah kedi hemen yanı başına kıvrılmış mırıldardı. Mırr, mırr, mırr. Birden kapı vuruldu. Olenka uyandı. Korkudan nefesi kesilmiş, kalbi hızlı hızlı atıyordu. Birkaç saniye ya geçmiş ya geçmemişti, kapı daha sert vurulmaya başladı. Harkov'dan telgraf geldi herhalde diye düşündü ve her yeri titriyordu. Sasha'nın annesi onu Harkov'a çağırıyor olmalı. Aman Tanrım! Olenka kendini büyük bir ümitsizlik kıskacında buldu. Başı, ayakları, kolları, her yeri uyuşmuştu. Şu an yeryüzünde ondan daha mutsuzu olamazdı. Biraz sonra aşağıdan gelen sesleri duydu. Kapıdaki sonunda işten dönen veterinerden başkası değildi. Neyse, çok şükür diye geçirdi içinden. Olenka'nın tüm kalbini kaplayan korku ve ağırlık yavaş yavaş yerini rahatlamaya bıraktı. Uzandı, yan odada derin uykuda olan Sasha'yı düşünmeye başladı. Sasha ise uykusunda arada bir sayıklıyordu. Göstereceğim sana, çekil yolumdan, kavga yok. Ocak 1899. Bir Noel Zamanı. 1. Ne yazacağım? Diye sordu Yegor ve kalemini hokkaya bandırdı. Vasilisa kızını 4 yıldır görmüyordu. Evlendikten sonra kızı Yefimya kocasıyla birlikte Petersburg'a yerleşmişti. Bu süre zarfında ailesine 2 mektup yazmış, onun dışında kızından hiç ses soluk çıkmamıştı. Yaşlı kadının inek sağarken, fırını ateşlerken ya da uyuklarken aklında tek şey vardı. Yefimya nasıldı? Hayatta mıydı acaba? Elbet kızına bir mektup yazabilmeyi çok isterdi ama kendisi gibi yaşlı adam da okuma yazma bilmiyordu. Üstüne yazdıracakları kimseleri de yoktu. Ve Noel gelmişti. Vasilisa artık dayanamayıp hancının kardeşi Yegor'dan yardım istedi. Yegor ordudan evine yeni gelmiş ve tüm gününü handa aylak aylak geçiriyordu. İyi para verirlerse Yegor'un çok iyi mektup yazdığı dilden dile dolaşırdı. Vasilisa ilk evvel hanın aşçısıyla, ardından hancıyla ve sonunda Yegor'la konuştu. Sonunda 15 kopek üzerinde anlaştılar. Hanın mutfağında ertesi gün Yegor masanın bir köşesine oturmuş, elinde kalemle bekliyordu. Vasilisa ise derin düşüncelere dalmış, yüzünde kaygı ve acı dolu bir ifadeyle Yegor'un hemen önündeydi. Oldukça cılız, uzun boylu ve güneşten iyice esmerleşmiş, kel kafalı yaşlı kocası Piotr da onunla birlikte hana gelmişti. Bakışlarını tam önüne sabitlemiş, kör gibi tek bir noktaya bakıyordu kocası. Ocağın üstündeki derin tavadan buram buram et kokusu yükseliyor, tıslama fıslama sesleri birbirine karışıyordu. İçerinin havası oldukça boğucuydu. ''Ne yazacağım?'' diye tekrar sordu Yegor. ''Bekle!'' diye bağıran Vasilisa ona kızgın ve şüphe dolu bir bakış fırlattı. ''Acele ettirme beni. Bedava yazmıyorsun ya, karşılığında para veriyoruz sana.'' ''Tamam, şimdi yaz bakalım.'' ''Sevgili damadımız Andrei Krisandvich ve biricik güzel kızımız Yefimya Petrovna'ya sevgi ve selamlarımızı iletiyor, aile mutluluğunuzun daimi olmasını diliyoruz.'' ''Yazdım, devam et.'' ''Mutlu ve güzel bir Noel geçirmenizi tüm kalbimizle isteriz. Bizler iyiyiz, sıhhatliyiz.'' Sizlerin de iyilik ve güzellik içinde olmasını Yüce Tanrı'dan dileriz. Vasilisa bir an düşündü ve kocasıyla bakıştılar. Sizlerin de iyilik ve güzellik içinde olmasını Yüce Tanrı'dan dileriz. Sözleri tekrar döküldü dudaklarından ve başladı ağlamaya. Bundan öte bir şey de diyemedi. Aslında söyleyeceği çok şey vardı. Gece olup başını yastığına koyduğunda kızına yazacakları 10 mektupla bile bitmezdi. Kızı kocasıyla birlikte gideli epey zaman olmuş, köprünün üstünden çok sular geçmişti. Bu iki yaşlı kimsesiz kalmış, kızlarını toprağa vermişçesine geceleri her daim ağlar sızlar olmuştu. Yine bu süre boyunca köyde bir sürü şey olmuştu, bir sürü düğün, bir sürü ölüm. Hele o uzun, bitmek tükenmek bilmeyen kışlar ve geceler cabasıydı. ''Hava çok sıcak.'' diyen Yegor, yeleğinin düğmelerini açtı. ''100 derece var. Başka ne yazayım?'' diye sordu. Yaşlılar sessizdi. ''Damadınızın işi ne?'' diye sordu Yegor onlara. ''Askerdi önceden, senin de bildiğin gibi.'' diye zayıf bir ses tonuyla cevap verdi yaşlı adam. Senle aynı yıl ordudan ayrılıp evine döndü. Evet, askerdi. Şimdi ise su tedavisiyle hastalarını iyileştiren bir doktorun yanında kapıcı olarak çalışıyor. Burada yazıyor nerede çalıştığı, diyerek söze girdi yaşlı kadın ve mendilinin arasından bir mektup çıkardı. Yefimya göndermişti bu mektubu. Çok uzun zaman önceydi. Kim bilir, belki de artık hayatta bile değildir. Yegor bir an düşündü ve sonra hızlı hızlı yazmaya başladı. ''Hali hazırda'' diye başladı sözlerine ve şu şekilde devam etti. ''Kader seni askeri kariyer yapmaya yönelttiği için disiplin cezaları kanununu ve Savaş Bakanlığı ceza kanunlarını açıp bakmanı öneririz. Bu bahsi geçen kanunlarda Savunma Bakanlığı rütbelerinin medenileşmesini bulabilirsin.'' Yegor yazıyor, yazdıklarını da sesli okuyordu. Vasilisa geçen yıl ne durumda olduklarını yazdırmak istedi. Ellerindeki mahsulün Noel'e kadar bile yetmeyip ineklerini satmak zorunda kaldıkları zamandan bahsetmek istedi. Babasının sürekli hastalandığını ve çok geçmeden ruhunu Tanrı'ya teslim edeceğini bile yazdırabilmek için başkalarından borç para istemek zorunda kaldığını. Ancak bunlar kelimelere nasıl dökülebilirdi? İlk önce nasıl başlamalı, ardından neyi söylemeliydi? Ve Yegor yazmaya devam etti. Askeri hükümler 5. cilde bakın. Asker hem genel bir addır hem de özel. En üst rütbeli askere general adı verilirken, en alt rütbeliye erbaş denir. Yaşlı adam dudaklarını kıpırdattı ve sessizce şu sözler dökülüverdi. Bizim torunları da görmek fena olmazdı hani. ''Ne torunu?'' diye sordu yaşlı kadın. Adama sinirli sinirli bakıyordu. ''Belki de torunumuz yoktur bile.'' ''Belki de vardır torun, kim bilir?'' ''Bu şekilde'' diye devam eden Yegor iyice hızlanmıştı. ''Kimin dıştaki düşman, kiminse içteki düşman olduğunu fark edebilirsiniz. Bizim içimizdeki en büyük düşmansa Baküs'tür. Elindeki kalem, kağıdın üstünde balık oltasına benzeyen birkaç çizik atmaya başladı. Yegor, iyice acele ederek yazdığı satırları birkaç defa okudu. Bir taburenin üstünde, ayaklarını masanın altında iyice açmış oturuyordu. Cesur, iri yarı ve kırmızı yanaklı bir adamdı Yegor. Tepeden tırnağa görgüsüz biriydi. Kaba, kibirli, handa doğmuş ve büyümüş olmanın gururu içinde ve yenilmezlik edasıyla hareket ederdi her daim. Vasilisa, ondaki bu kabalığı ilk bakışta anlamış ama dillendirememişti. O nedenle Yegor'a sinirli ve şüpheli gözlerle bakmakla yetinmek zorunda kaldı. Sesi, anlaşılmayan lafları, havadaki sıcaklık ve kasvet kadının başını ağrıttı, kafasını iyice karıştırdı ve laf edecek, düşünecek gücü bulamadı kendinde. Tek yapabildiği Yegor'un yazdıklarını bitirmesini beklemek oldu. Yaşlı adamınsa hem karısına hem Yegor'a itimadı tamdı. Damadının çalıştığı yerden bahsederken hem o çalıştığı iş yerine hem de suyun iyileştirici gücüne inandığı yüzünden anlaşılıyordu. Mektup yazmayı bitirdiğinde Yegor ayağa kalkıp tüm yazdıklarını baştan sona okudu. Yaşlı adam pek bir şey anlamadı ama kafasını onaylar anlamda salladı. ''İyi iş oldu, pürüzsüz.'' dedi. ''Ne dileğin varsa gerçek olsun, iyi işte.'' Ardından yaşlı çift 15 kopeği masanın üstüne bırakıp handan ayrıldılar. Yaşlı adam kör gibi yine önünde sabit bir noktaya gözünü dikti. Yüzünden yapılan işe ne kadar güvendiği okunuyordu. Vasilisa ise handan ayrılırken gördükleri köpeğe yumruğunu salladı ve öfkeli bir şekilde bağırdı. ''Seni baş belası seni!'' Yaşlı kadının gece boyu gözüne uyku girmedi. Düşünceler içinde kayboldu. Yine de sabaha karşı kalkıp ibadetini yapmaktan geri durmadı ve ardından mektubu atmak üzere postaneye gitti. Postane yaklaşık 15 kilometre uzaktaydı. 2. Suyun iyileştirici gücünden faydalanan Dr. B.O. Moselweiser'in kliniği, diğer günler nasılsa yeni yılın ilk gününde de açıktı. Kapıcı Andrei Krisanfich dışında kimsenin üzerinde üniforma yoktu. Normalden daha itinalı parlatılmış çizmeleri içinde gelen herkese mutlu yıllar diliyordu. Sabahın erken saatleriydi. Andrei Krisanfich kapı önünde bekliyor, gazetesini okuyordu. Saat tam onu gösterdiğinde bir general içeri girdi. Bu, tanıdık müdavim müşterilerden biriydi. Arkasından postacı girdi içeri. Andrei Krisanfich, generalin ceketini çıkarmasına yardım etti ve şöyle seslendi. ''Mutlu yıllar dilerim efendim.'' ''Teşekkür ederim, ben de mutlu yıllar dilerim.'' Ve yukarı kata çıkarken general bir kapıyı göstererek sordu. Aslında her gün bunu soruyor ve her defasında unutuyordu. ''Bu odada ne var?'' ''Bu oda masaj odası efendim.'' Generalin ayak sesleri kaybolunca Andrei Krisanfich posta kutusuna göz attı ve adına gelen mektubu gördü. Mektubu açıp birkaç satır okudu. Sonra gazetesine bakarak alt katta, koridorun sonunda bulunan kendi odasına doğru yavaşça ilerledi. Karısı Yefimya yatağın üstünde oturuyor, bebeği emziriyordu. En büyük çocukları ise kıvırcık saçlarını annesinin kucağına yaslamış yatıyor, üçüncüsü ise yatakta uyuyordu. Bu küçük odaya adımını atan Andrei, mektubu karısına verip ona şöyle seslendi. ''Köyden olmalı.'' Sonra odadan çıktı. Gözlerini gazeteden hiç ayırmıyordu. Odadan çok uzaklaşmamıştı ki koridorda bir an durakladı. Yefimya'nın ilk satırları okurken sesinin titrediğini duyabiliyordu. Okudu ve daha devam edemedi. O kadarı ona yetti ve gözyaşlarına boğuldu. En büyük oğlunu kucakladı, öptü ve konuşmaya başladı. Ama gülüyor mu, ağlıyor mu hiç belli değildi. ''Büyük baba ve büyük anneden geliyor mektup.'' diyebildi. ''Köyden. Orada hep melekler, güzellikler vardır. Çatılara kadar her yer karla kaplıdır. Ağaçların her biri bembeyazdır ve küçük kızaklar üstünde çocuklar. Ve benim sevimli kel dedeciğim, minik sarı köpek, benim tatlı sevgililerim.'' Köye göndermesi için karısının verdiği 3-4 mektup geldi hatırına Andrei Krisanfich'in. Ama acil bir işi çıkmış ve gönderememişti. Evet. Mektupları yollayamamış, onları nereye koyduğunu da unutmuştu. Tarlalarda minik yaban tavşanları zıplıyordur şimdi, diye devam etti Yefimya oğlunu öperken. Gözyaşları sel olmuştu. Büyük baba sakin ve hassas biridir. Büyük anne de öyle, iyi kalplidir. Köydeki insanlar ne kadar iyi kalpli, dindar insanlardır. Kilise de var orada, köylülerin ilahi söylediği. Güzel Tanrım, en büyük yardımcımız. Ne olur bizi buradan kurtar. Andrei Krisanfiç sigara içmek için küçük odasına geri döndü. Yefimya ise birden sessizliğe büründü. Kendine hakim olup gözyaşlarını sildi ve tek hakim olamadığı dudaklarının titremesi oldu. Kocasından çok ama çok korkuyordu. Tüm vücudu korkudan tir tir titriyor, Krisanviç'in attığı adım, bakışları, her şeyi onu korkutuyordu. O odadayken tek bir kelime bile edemedi. Andrei Krisanfiç sigarasını yaktığı an yukarıdan zil sesi geldi. Sigarasını söndürüp ciddi bir tavır takınarak ön kapıya doğru koştu. Gelen banyo sonrası gevşeyen ve pembeleşen yanaklarıyla generalden başkası değildi. ''Bu odada ne var?'' diye sordu general bir kapıyı göstererek. Andrei Krisanfiç dikkat çeken bir eda ve yüksek sesle generalin sorusunu yanıtladı. ''Soğuk ve canlandırıcı duş efendim.'' Ocak 1900.